Spraakmakers met Roos Ouwman. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Israël heeft vanochtend tientallen Palestijnse mannen en jongens gearresteerd bij invallen op de bezette westelijke Jordaan-oever, melden Palestijnse media. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de arrestaties is. Israëlische kolonisten die illegaal op de westelijke Jordaan-oever wonen vallen regelmatig de Palestijnse bevolking aan. De man van 20 die gisteren in Kudelstaat werd overvaren is overleden. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag op de Westeinderplassen. Het slachtoffer komt uit de Lier. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. De bestuurder van de boot, een man van 21 uit Alsmeer, werd gisteravond al opgepakt. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de terreuraanslagen in Dagestan, waarbij gisteren zeker 17 mensen om het leven kwamen. Er zijn wel aanwijzingen dat Islamitische Staat erachter zit. De aanvallers vielen twee kerken, een synagoge en een politiebureau aan. Onder de 17 doden zijn 15 politiemensen. En vannacht, vlak na zonsondergang en vanochtend voor zonsopkomst, waren er aan de hemel lichtende nachtwolken te zien. Die wolken zijn vrij zeldzaam. Ze komen alleen in de zomermaanden voor. En soms zijn ze ook een heel jaar niet te zien. De wolken worden verlicht door de zon en hebben een blauwe of zilverkleurige gloed. Ze ontstaan wanneer heel kleine ijskristallen op stofdeeltjes worden gevormd. Het weer zonnig en droog vandaag bij 22 graden op de Wadden tot 28 in het Middelland. Dinsdag en woensdag wordt het nog iets warmer. Verder verandert er maar weinig. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Het gaat traag op de A16 Breda richting Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. De file is 8 kilometer lang. Op de A50 Os richting Arnhem staat een file tussen Heteren en Knoop het Grijshoort ook 8 kilometer. 20 minuten extra reistijd. Op de A12 richting de Duitse grens is de rechte rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is theatermaker Marjolein van Heemstra. In haar nieuwe voorstelling Maankoorts gaat het over de commerciële exportatie van de maan als verdienmodel. En dat doet haar sterk denken aan ons koloniale verleden. We trekken zo een aantal parallellen. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Voor het Mediaforum alvast hier de kersverse hoofdredacteur van Trouw, Wilmoet Boersma. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, kersvers, je bent al een maandje bezig, hè, nu? Ja, ja. Sinds mei. In het Mediaforum gaat het zo meteen over termen als omvolking en elite. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Ja, zometeen het belang van het wel of niet benadrukken van dit taalgebruik. Nu in Stand.nl zorgwekkende geluiden vanuit de wetenschap. Maar liefst 59 wetenschappers moesten vorig jaar worden beveiligd. En dat heeft grote gevolgen. Daarom is de stelling: het is alarmerend dat wetenschappers worden bedreigd. Deel uw ervaring op 0800 1101. De moffen hebben vergeten om jouw hele bloedlijn af te voeren en te fusilleren en te dumpen in de Kennemerduinen. Bijna 60 wetenschappers en bestuurders van universiteiten moesten de afgelopen jaren zelfs worden beveiligd vanwege hun werk. Dit is een van de onderzoekers van het stuk. En dan daaronder staat mijn foto, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Sommige wetenschappers hebben het niet meer over de oorlog tussen Israël en Hamas, migratie en klimaatverandering, omdat ze zich bedreigd voelen. Het gaat ook eigenlijk om de vrijheid van de wetenschap. Mensen die je moeder erbij halen, mensen die je kinderen erbij halen. We weten waar je woont. Dan heeft dat invloed op die wetenschapper, maar ook om een hele cirkel daaromheen. Onrust die heel vervelend is. Spraakmaker vandaag is Marjolein van Heemstra. Marjolein, jij zei meteen, het is van alle tijden. Ja, ik dacht daaraan. Ik was in het Vaticaan in februari. En toen dacht ik, oh ja, die hebben natuurlijk ook enorm veel wetenschappers het leven ontzettend zuur gemaakt, eeuwenlang. En ik denk dat zo die spanning tussen een samenleving, religieuze stromingen, conservatieve stromingen en wetenschap, wat er echt gaat over onzekerheid en zoeken. Ik denk dat die spanning er wel altijd, daarmee wil ik natuurlijk niet goed praten, maar het is, er wordt nu misschien gedaan alsof het een nieuw fenomeen is, en dat is niet zo. En misschien juist door naar het verleden te kijken van oké, hoe is dat toen gegaan, hoe zijn ze daar wel of niet uitgekomen. Als je een beetje uitzoomt, kan je ook weer nieuwe inzichten vinden. Ja, er zijn wellicht wat nieuwe vormen bijgekomen, zoals online dreigementen bijvoorbeeld. Ja, de vorm is nieuw, maar het fenomeen is natuurlijk echt niet nieuw. Nee, het is nu voor het eerst echt in kaart gebracht. Er is een meldpunt in het leven geroepen. Dat was er al voor journalisten, is er dus nu ook voor wetenschappers. Waardoor je dus, ja, ze zeggen onderzoekers het topje van de ijsberg ziet, want niet iedereen zal het melden. Maar goed, 59 wetenschappers in een jaar tijd bedreigd. Ja, dat en is dusdanig ook dat er maatregelen genomen moeten worden. Ja, ja, dat is heel veel. Ja, toch? Ja, dat is afschuwelijk. En Bennemoet Boersma, helaas inmiddels dagelijkse realiteit. Bedreigingen ook voor journalisten. Wat doen jullie met Trouw hiermee? Nou, we hebben echt wel een vaste volgorde dat we ook altijd melding doen bij Persveilig als er echt sprake is van een bedreiging. Want wij herkennen dit beeld ook wel. Bij Persveilig had laatst weer nieuwe cijfers en dan zie je eenzelfde soort stijging in het aantal meldingen. Altijd contact zoeken met degene om wie het gaat. Wat wil die? De wijkagent is ook al meermalen ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor een columnist die bedreigingen krijgt. Dus dat je weet waaruit de bedreiging bijvoorbeeld duidelijk blijkt dat het huisadres in beeld is. Of mm-hmm. dat er een reële brief door de brievenbus is gestopt met nare uitingen. Die dreigementen raken dus ook echt de thuissituatie dan op dat moment van journalisten. Ja, dat gebeurt. En ook de aanvallen op het werk nemen toe. Dus het dreigen met advocaten, het aanspannen van een proces. Op kosten jagen van media. Ook dat is iets wat we hebben. Afgelopen week hadden we een bijeenkomst met een heleboel media hoofdredacties. Mm-hmm. Waar over dit soort vormen van ondermijning werd gesproken. En iedereen herkende dat ook. Ja, maar en dan? Want er is de afgelopen jaren wel gesproken over het zwaarder straffen van mensen die journalisten bedreigen. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie wilde zwaardere straffen gaan eisen. Ik geloof dat er ook op een gegeven moment gesproken is over het daadwerkelijk zwaarder straffen maken. Dus per wetgeving. Mm-hmm. Hoe staat het daar nu mee? Weet je dat? Dat weet ik niet precies, maar dat lijkt me altijd wel een goed idee. Net als je dat met hulpverleners hebt gezien. Mm-hmm. Maar waar ik me meer zorgen over maak is het zeg maar wat mensen zo noemen chilling effect. Dus dat journalisten op de redactie denken van nou, dit onderwerp, geef mijn portie aan Vicky. Ik vind dat te link of mag mijn naam er niet bij. En zover is het nog niet altijd gekomen. Maar we hebben wel gesprek met mensen gehad die eenmaal zoiets mee hadden gemaakt. Ja. En zeggen van ja, dat wil ik eigenlijk. Hè, bijvoorbeeld een rechtszaak. Mm-hmm. En die zeggen van ja, het beïnvloedt gewoon ieder volgend stuk dat ik schrijf. Lijkt het net of er een advocaat op mijn schouder zit die meekijkt. Is het niet sowieso een gesprek op de redactie? Want je zou zeggen, ja, je voelt het pas echt als je bedreigd wordt. Maar misschien heb je het chilling effect ook al voor die tijd. Je weet dat het gebeurt bij collega's. Ja. Dus ik hou me maar in. Ja, dat is iets waar we ook nog meer aandacht aan willen besteden. Omdat we, als we nog even bij die wetenschappers blijven, ook dat merken we. Hè. Door de Israël-Gaza hebben we ook gemerkt dat wetenschappers bijvoorbeeld tijdens de protesten niet met name in de krant wilden, maar wel iets wilden zeggen. Ook uit angst voor alle reacties. Ik ben er wel mee eens dat we daar nog meer aandacht aan kunnen besteden. Want het is niet meer zo vanzelfsprekend. Mm-hmm. Hè? Iedereen kent de misdaadjournalisten die beveiligd door het leven moeten met Peter R. de Vries als verschrikkelijke moord. Mm-hmm. En wat is dan aandacht besteden? Want erover praten is één natuurlijk. Ik denk ook wapenen. De NVJ heeft bijvoorbeeld cursussen, dat is een beetje het omgekeerde. Maar hoe wapen je als je in demonstraties, dus bejegend wordt, agressief gedrag tijdens hele gewone demonstraties. En dat is iets waar we nu mee bezig zijn met verslaggevers. Terwijl vroeger dat soort cursussen gaf je aan mensen die letterlijk een mijnenveld ingingen. Ja, en die naar oorlogsgebied nu gingen. Nu is het, als je het mijnenveld van de meningen ingaat op straat of in een demonstratie, krijg je ook te maken met fysieke bedreigingen. Ja. Melden jullie altijd alles bij Persveilig? Als het serieus genoeg is wel, ja. Ja. En wanneer is het serieus genoeg? Het taalgebruik. Hè, veel is, ik denk dat onderschat wordt wat taalgebruik met mensen kunnen doen. Het op straat aangevallen worden is natuurlijk overduidelijk. Maar mm-hmm. ook opmerkingen kunnen mensen echt bij wijze van spreken thuis op de bank doen belanden. Daar kun je echt geraakt door worden. Dus hoe het overkomt op iemand, dat is leidend. Ja. Is er ook wel sprake van mediation tussen bedreigers en bedreigden? Dat hebben we wel eens gedaan. Is ook wel eens een columnist die degene die hem eerst op straat verbaal heel agressief bejegende, kwam die nog een keer terug. Toen zei hij, mag ik nog even met je praten? En die hebben dat uitgepraat. Met politici is het ook wel eens gebeurd. Dat er een opmerking was vrij recent nog. Welk voorbeeld was dat? Kun je dat noemen? Het was met een PVV-kamerlid. Ja. Dus, en dat is uitgepraat. En ik denk dat dat toch ondanks onze verontwaardiging daarover, dat dat de voorkeur verdient. Dat je dus met elkaar in gesprek blijft en ook zegt wat het doet. Ja. Als je dat soort uitlatingen doet. In lang niet alle gevallen kan er gemediëerd worden. Nee, snap ik. Wij hebben columnisten die dusdanig gegolfd, die zijn al, die leggen de lat al vrij hoog. Maar die ook regelmatig echte aangiftes moeten overwegen. Alleen al om dossiervorming tegen bepaalde types op te bouwen. Ja. De stelling vandaag is dat het is alarmerend dat wetenschappers worden bedreigd. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Martijn Veerman zegt, ik ben het eens dat bedreiging nooit moet kunnen. Anderzijds vind ik het zorgelijk hoe wetenschappers, en dan voornamelijk die het narratief van de actuele zaken bevestigen, op een voetstuk worden gezet en niet tegengesproken mogen worden. Wetenschappers die een ander geluid laten horen en die kritisch zijn op het regeringsbeleid worden ook niet gehoord. Henk van Rij zegt, bedreigingen van wie dan ook is niet alleen strafbaar, maar ook moreel niet acceptabel. Maar dat geldt niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor politici, kerkleiders, noem maar op. Zodra je een voor anderen niet acceptabele uitspraak doet of mening verkondigt, dan zijn er tegenstanders die het niet voldoende vinden om daar verbaal tegen in te gaan. Maar moeten er meteen ook bedreigingen geuit worden. Helaas is dat van alle tijden en lijkt steeds vaker te gebeuren. Het gaat samen met de toenemende polarisatie. We gaan naar Marion Koopmans, hoogleraar virologie. Goedemorgen. Goedemorgen. U kreeg in coronatijd regelmatig te maken met bedreigingen. Wat voor bedreigingen waren dat toen? Nou ja, veel online, soms offline, tot aan de voordeur, op straat. Dus dat was heel vervelend. En het speelt nog steeds eigenlijk. Ja, is dat niet meer opgehouden? Nee, het is wel wat minder, maar het flakkert bij vlagen op. Bijvoorbeeld, er zijn nu in de VS hearings gaande, waar een aantal van de hoofdspelers in de corona-advisering worden gehoord. En nou, elke keer als dat gebeurt, dan krijg ik wel weer een hele serie opmerkingen over me heen. Dat is duidelijk. Dus er gebeurt iets in Amerika? Ja. En dat zijpelt dan door naar hier en dan krijgt u dreigementen? Ja, dat is denk ik wel echt onderdeel van het fenomeen. Ik hoorde net dat gezegd, het is van alle tijden. Ik denk ook dat dat zo is. Maar er zit wel een soort verbondenheid in de wereld door de social media, waardoor dingen waar je nooit wat van hoorde, ook hier ineens omhoog geduwd worden. En dan krijg je er ineens mee te maken. Dat heb ik helaas een aantal keren ervaren. Ja, en dat komt dan binnen bij u via sociale media bijvoorbeeld? Of krijgt u ook echt brieven thuis nog? Thuis is afgeschermd, dus dat gebeurt niet meer. Soms mail, veel social media, inderdaad. Ja. Ja. En welke maatregelen zijn er allemaal genomen? Want u zegt dus nou, thuis is afgeschermd, dat is al een maatregel dus die genomen is. Wat doet u nog meer? Of wat wordt er voor u gedaan door de universiteit? De universiteit heeft een tijd lang vervoer geregeld. Dat ik van deur tot deur vervoer werd. We hebben periode gehad dat elk bezoek dat ik deed of ergens een lezing, dan dat was dan binnen door de achterdeur met een beveiliger, dat soort werk. Dat gaat heel ver. We hebben ook wel aangiftes gedaan. Er lopen nog een paar rechtszaken waar ik onderwerp ben. En daar biedt de universiteit allemaal steun in. Ja. En hoe is dat voor jou? Ik kan me voorstellen, als wetenschapper, eigenlijk niemand wil hiermee bezig zijn natuurlijk, maar u komt gewoon uw resultaten publiceren, toelichten wellicht in een talkshow of iets dergelijks. Hè? En dan moet u via de achterdeuren met beveiligers mee. Hoe is dat? Nou, dat is bizar. Kijk, en tijdens de pandemie had ik zoiets, het is een crisis. Mensen zijn geprikkeld, zal ik maar zeggen. Dit gaat wel over, maar het fenomeen is, vind ik, wel echt zorgelijk. Dus ik vind ook heel goed dat er aandacht voor komt. Dat is ook waarom ik me er wel over uitspreek. Want het is van alle tijden, maar hoe je er nou echt mee om moet gaan, is best ingewikkeld. Want uiteindelijk sta je toch alleen ervoor. Het doen van aangifte, dat moet je elke keer zelf afwegen. Wil ik dit wel? Wil ik de eventuele publiciteit die daaraan vastzit? Want mensen die echt targeten, die zorgen ook wel dat er dan bijvoorbeeld livestream geregeld wordt, of dat er iemand voor de rechtszaal staat filmen. Dus het is en dat werkt best wel remmend, hoor. Van de lat ligt behoorlijk hoog voordat je een aangifte doet. En ik vind dat een heel lastig punt. Ik ben ook blij dat wetenschapsveilig die noemen dat ook. En ik denk ook dat het nodig is om wat handvatten te ontwikkelen als wetenschapper. Hoe doe je dit nu eigenlijk? Ja, want even over die aangiftes. Hoe hoog ligt die lat? Want u zegt die ligt best wel hoog voordat je aangifte doet. Ja, sowieso mag er heel veel. Hè? Dus dat is, en dat is ook een groot goed natuurlijk. Maar er mag behoorlijk wat gescholden en geroepen worden. Of iets nou smaad of bedreiging of intimidatie is, dat de lat ligt best hoog daar. En wat ik heb gemerkt met aangiftes, is dat een hele belangrijk criterium eigenlijk is: hoeveel last heb je daarvan? En dat vind ik gek. Dus als je zelf zegt van nou, ik laat het een beetje van me afglijden, maar ik vind het wel belangrijk om aan te geven. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk niet voldoende reden om een aangifte te doen. En dat vind ik eigenlijk iets wat heel gek is. Ja, ja. En u zegt ook, dacht ik even dat u zei, het heeft een soort chilling effect ook. En je merkt dus ook dat je een beetje terughoudend bent. Merkt dat bij jezelf dan dus ook? Ja, ik heb natuurlijk bewust gekozen om wel me te blijven uiten. Maar ik krijg soms mediaverzoeken en dan denk je, heb ik hier nu zin in? Zeker omdat het nu, zeg maar, de pandemie achter de rug is wel rustiger is, maar je weet gewoon dat dingen weer even opflikken. Ja. En dat overweeg ik dan wel, zeker. Ja. Nu lezen we dat 59 wetenschappers daarbij zijn maatregelen genomen, hè, bij hen. Ik las ook ergens dat iemand zei, het is een topje van de ijsberg van het aantal mensen dat daadwerkelijk wordt bedreigd. Denkt u dat ook? Nou ja, dat is dus de vraag, hoeveel meld je bij Wetenschap Veilig? Ja. Ik weet zeker dat wij niet alle zaken die langskomen melden bij Wetenschap Veilig. Dat wordt wel bijgehouden, maar dat is een enorme lijst. Mm-hmm. Dus je maakt daar toch een soort keuze in, een selectie in. En dat, ik kan me zo voorstellen dat je echt nog wel naar onderrapportage zit te kijken. Maar goed, dat zeggen ze zelf ook wel. Mm-hmm. En dat zal wel zichtbaar worden als dit wat langer wordt doorgezet. Ja, ja. Wat kunnen wetenschappers zelf doen? Nou, daar ben ik zelf ook naar op zoek. Ik heb er ook binnen de Academie van Wetenschappen wel met de voorzitter ook over gehad. Wat betekent dit eigenlijk voor hoe wij het wetenschappelijke debat over het voetlicht brengen? Kijk, wat kunnen we zelf misschien beter doen? De wetenschap heeft natuurlijk ook moet zorgen dat er subsidie binnenkomt. Er is ook wel een stijl soms van verkopen van je boodschap, wat misschien wel te grote verwachtingen wekt. Hoe communiceer je eerlijk over wetenschap met al zijn onzekerheden? Ja. En zeker als het een gremium is wat eigenlijk voor korte quotes wil gaan. Dat is heel ingewikkeld. Dus er ligt ook een taak voor de journalistiek, hoor ik. Ook, ja. Zeker. Kijk, dat je tijdens de pandemie speelde dat ook wel. Dan merk je, ja, sommige niet social media, die bellen dan rond. En dan zeg je, nou, kon je bellen over een uurtje terug. En dan is het ook, hoeft niet meer, ik heb al iemand anders gevonden. Dus dat gaat over hele snelle, korte klappen. En dat is voor mij als wetenschapper moeilijk te weten van waar zit nou een serieuze vraag voor mijn expertise. En waar is het nou, als ik maar even een quote heb, dan heb ik mijn item alweer gevuld. En daarin, ja, ik denk dat daar ook voor de journalistiek best wel wat over nagedacht mag worden. Dank voor uw bijdrage, Marion Koopmans. Janneke Gerards, goedemorgen. Goedemorgen. U bent mede-auteur van een VN-UNESCO-rapport naar de veiligheid van wetenschappers wereldwijd. Bezorgdheid is nu over de veiligheid van wetenschappers in ons land. Wat is uit het UNESCO-rapport gebleken? Is dat een wereldwijde trend? Ja, dat is zeker een wereldwijd fenomeen. Sterker nog, er zijn heel veel landen waarin de veiligheid van wetenschappers nog een stuk fysieker bedreigd wordt dan in Nederland. En niet alleen door mensen die op sociale media aan de slag gaan, maar bijvoorbeeld ook door de overheid zelf. Oké, dus dan doet de overheid eraan mee? Ja, precies. Dus dan worden de wetenschappers vervolgd of ontvoerd. Er zijn regimes waar je beter niet mee te maken kunt krijgen als je een kritische wetenschapper bent. Oh ja, ja. Het gaat dan om zeer uiteenlopende vormen van bedreiging. Hè? Waarover hebben we het allemaal? Je noemde er net een paar. Ja, dat varieert inderdaad enorm. Hè. Dus dat kan variëren bijvoorbeeld van doxing. Hè. Dus het zeg maar je met naam en toenaam en adresgegevens via sociale media en dan oproepen tot bedreiging. Maar ook bijvoorbeeld binnen universiteiten. In sommige landen zien we dat het heel moeilijk is om promotie te maken op het moment dat je niet precies de opvattingen van het regime vertegenwoordigt als wetenschapper. Oh ja. Maar het kan inderdaad ook gaan om moord of gewapende aanvallen, het afbranden van een laboratorium. Er gebeuren de vreselijkste dingen. Ja, we lezen in het rapport in Nederland dat het met name gaat om wetenschappers en universiteitsmedewerkers die zich bezighouden met onderwerpen als oorlog tussen Israël en Hamas, klimaatverandering, migratie of dus, nou, zoals net Marion Koopmans, corona. Herkent u dat? Is dat wereldwijd zo? Ja, dus wij hebben voor dat rapport hebben we een heel groot aantal internationale en nationale rapporten bestudeerd. En dit zijn wel de onderwerpen die je veel tegenkomt als het gaat om dreigingen. Mm-hmm. Wat we daarnaast nog wel zien is dat er ook veel bedreigingen worden geuit jegens wetenschappers die zich bijvoorbeeld met genderstudies bezighouden of met zaken die te maken hebben met geslachtverandering en dat soort kwesties. Dat kan ook nogal controversieel zijn. Maar zodra het een controversieel onderwerp is dat de gemoederen in beweging brengt, dan is bedreiging helaas nooit ver weg. Nee. En is het van alle tijden? Of ziet u een trend die zegt het stijgt of het daalt juist? Kan ook. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nooit zo vreselijk relevant of het toeneemt of ik bedoel, uiteindelijk is het fenomeen is er. En dat is denk ik in zichzelf een heel groot probleem. Het verandert van aard en van karakter. Dus wat we nu zien is dat er heel veel online bedreigingen plaatsvinden. Mm-hmm. Dat heeft te maken met het opkomen van sociale media. Het soort onderwerpen verandert. Corona, dat is ook een nieuw fenomeen. Dus dan komen de bedreigingen daar vandaan. Ja. Maar inderdaad, die bedreigingen die bestaan natuurlijk al veel langer. En die zijn altijd een probleem geweest en dat zijn ze nu nog. Ja. Nu bent u zelf hoogleraar, hè, aan de Universiteit van Utrecht. Heeft u in uw eigen omgeving wel eens te maken gehad met bedreigingen? Nee, je wordt wel met enige regelmaat op sociale media uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Maar dat kun je natuurlijk relatief goed negeren op het moment dat je daar niet al te actief mee bezig bent. Ja. Maar met de echte bedreiging heb ik zelf gelukkig nooit te maken gehad. Nee, belangrijke vraag is natuurlijk, wat kunnen we eraan doen? Lastige vraag ook, maar heeft u een antwoord? Ja, van begin dat een is antwoord? Heel moeilijk. Ik denk dat het soort van meldpunten dat kennisveilig is, wel heel belangrijk is. Mm-hmm. Al is het maar omdat mensen dan... Ik ben met dit onderwerp best veel bezig geweest nu. En ik krijg ook best veel individuele mails van wetenschappers die zich afvragen waar ze naartoe moeten op het moment dat ze bedreigd worden. Yeah. Dus mensen willen graag een plek hebben om terecht te kunnen en een verhaal kwijt te kunnen. En eventueel te kunnen delen met anderen wat ze is overkomen. Yeah. En daarvoor is zo'n meldpunt echt heel, heel waardevol. Yeah. Ik denk daarnaast, en ik denk dat Marion Koopmans dat ook al heel goed benadrukte, is het heel belangrijk om als wetenschapper zelf te weten wat je het beste kunt doen op het moment dat het je overkomt. Dus ik denk dat op een of andere manier een soort van weerbaarheidstraining of cursus of iets in die richting, we hebben het nu even over Nederland hoor, dus mm-hmm. dit is voor andere landen natuurlijk heel anders, maar dat echt wel belangrijk kan zijn. Voor de rest is het natuurlijk een maatschappelijk fenomeen. Ja. Net als bedreigingen van journalisten of van klimaatverdedigers. Mm-hmm. En daar, ja, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe sociale media werken. En dat is heel moeilijk om daar concrete maatregelen tegen te treffen. Dank u wel, Janneke Gerards. Ja, lastig om daar concrete maatregelen tegen te treffen, Wilnermoe. Dat stemt ook een beetje verdrietig, toch? Ja, ik vind het vooral jammer omdat zeg maar de rol die wetenschappers hebben en ook journalisten, dat je dat maatschappelijke debat, wat sociale media eerst vergemakkelijkte, mm-hmm. dat je dat, dat zo'n ontzettende dempende werking heeft. Dat mensen met de mensen met de dikste huid en scherpe meningen, die gaan misschien door. En alle credits voor hun als ze doorzetten. Maar het vaak wat genuanceerde geluid of mensen met wat meer minder guts voor mm-hmm. dit soort bedreigingen die zwijgen. Ja, het verschraalt het debat ook voor de samenleving. Ja. Nina Holvast, goedemorgen. Goedemorgen. U bent universitair hoofddocent rechtssociologie en heeft onderzoek gedaan naar bedreiging en geweld tegen journalisten. Uit de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers blijkt dat sommige wetenschappers zich zodanig bedreigd voelen dat ze minder vaker publiekelijk communiceren over hun werk. Ziet u daar ook een parallel met journalisten? Ja, zeker. Ja, in ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat journalisten aangaven dat ze zijn wel heel erg bezig met hoe ze hun journalistiek bedrijven en hoe ze bepaalde dingen in de media brengen, omdat ze weten dat daar een reactie op komt. En dat is voor journalisten een heel duidelijk dilemma. Ja. Omdat aan de ene kant die interactie natuurlijk juist heel belangrijk is met het publiek. Maar tegelijkertijd zitten te wachten op negatieve berichtgeving of zelfs bedreiging. Nee, dus je bent het eens met Wennemoet Boersma wellicht ook. Hè? Ze zegt het verschraalt de debatten ook op deze manier. Als journalisten en ook wetenschappers terughoudend worden. Ja, dat is wel een reëel risico natuurlijk. Ja, waarom doen mensen dit überhaupt, dat dreigen? Ja, dat was een heel lastige vraag. ik denk dat daar heel veel verschillende redenen achter zitten en dat het heel lastig is om precies te achterhalen. En dat er soms de directe link met de journalist niet eens per se heel duidelijk is. Ja. Ja, maar u heeft onderzoek gedaan, hè, naar bedreiging en geweld tegen journalisten. Heeft u advies voor de wetenschappelijke wereld? Nou, ik denk in ieder geval dat het goed kan zijn, en dat gebeurt natuurlijk ook al deels, om te kijken naar het initiatief Persveilig, wat binnen de journalistiek wel een heel groot succesverhaal is eigenlijk. Mm-hmm. Waar inderdaad ook een meldpunt is. Waar journalisten worden geadviseerd over hoe ze bijvoorbeeld hun persoonsgegevens kunnen beschermen, zeg maar. En waar bijvoorbeeld ook mogelijkheid is tot het inwinnen van juridisch advies als dat nodig is. Ja, zoals Wetenschapsveilig is er nu. Hè? Dat is een vervolg eigenlijk op Persveilig. Dus je zegt dat platform zou exact hetzelfde moeten betekenen als dat het nu voor journalisten doet, Persveilig. Nou, ik denk wel dat in ieder geval een succesverhaal is voor de journalistiek. Dank, Nina Holvast, universitair hoofddocent. Wim Voormans, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, Roos. U bent hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. U ziet letterlijk om u heen. Afshin Elian staat ook vandaag weer in de Telegraaf. Wordt meer dan 20 jaar beveiligd. Zit ook in hetzelfde gebouw als waar u werkt. Wat ziet u daarvan eigenlijk, van die bedreiging? Van die maatregelen bijvoorbeeld? Ja, eerst dat het verschrikkelijk is voor Afshin Elian zelf. Dus een hele aardige, vrolijke man die steeds met twee beveiligers overal naartoe moet, die sterk wordt beperkt, lijkt wel een beetje op Geert Wilders in zijn bewegingsruimte. Mm-hmm. Dat weerhoudt hem niet, natuurlijk. De bedreigingen aan zijn adres komen uit islamitische hoek, om het zo maar eens te zeggen, zijn zeer concreet. Maar dat betekent ook, ja, voor ons gebouw, natuurlijk gaan wij met z'n allen om Afshin heen staan. Wie wat ook van hem vindt. Verder aan wat hij doet, staan om hem heen. Maar we hebben wel toegangscontrole tot het gebouw. Hij zit achter een deur in zijn afdeling waar je niet zomaar bij kan. Dus je ziet echt, fysiek ook, dat er bedreiging is. Ja. En dat is bedreiging ten afzien. En dus van ons allemaal in de rechtenfaculteit. Ja. Ja, die dreiging neemt verschillende vormen aan. Hè? Van mensen die online bedreigd worden, tot wetenschappers die thuis opgeschreven worden. Dus ik denk de zwaarste vorm wel, waar meneer Elian mee te maken heeft. De vraag is natuurlijk, ja, wat kun je er nou tegen doen? Nou ja, in het geval van Afshin Elian is dat natuurlijk heel lastig. Want dat is buiten zijn handen, om het zo maar eens te zeggen. Dat, en ook buiten de handen van onze universiteit. Mm-hmm. En het gaat maar door. Wat je wel kan doen, en daar, dat is de lijn die hij altijd gekozen heeft. Ik ken hem zo'n jaar of 40 nu. Je er tegen verzetten. En dat is natuurlijk heel lastig. Maar af en toe moet je opstaan. En dat doet Afshin ook. Die schuurt. Niet om ons te waarschuwen voor wat daar aan het gebeuren is. Ja. En dat is ook een lijn. Ik heb de vorige sprekers ook gehoord. En ook collega Janneke Gierards. Ik snap het heel goed. Het is ook heel lastig. Maar er is ook een lijn die zegt van, dat laten we dus niet met ons doen. En dan spreken we ons tegen uit. Ik las dit weekend weer iets over Steven Pinker. Hoe die in Harvard zich probeert te positioneren. Daar is het klimaat ook erg guur aan het worden. Met veel bedreigingen. En dat is ook een man die kiest gewoon de lijn van de frontale aanval. Ja. Dat is niet een recept dat ik voor iedereen aanbeveel. Maar dat is toch wel iets wat ook moet gebeuren. Je moet het weer spreken ook en zeggen dat het gebeurt. Daarom is dit rapport ook zo goed. Dank, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: het is alarmerend dat wetenschappers worden bedreigd. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Het is en blijft ook nog wel even een worsteling voor journalisten hoe om te gaan met AI. Een vraag waar de journalistiek nog niet één eenduidig antwoord op heeft. Nu eerst, de komende ministers en staatssecretarissen worden opnieuw aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. In de Tweede Kamer is de derde dag van de hoorzittingen begonnen met beoogde ministers en staatssecretarissen. En als eerste is Dirk Beljaerts aan de buurt, kandidaat-minister van Economische Zaken voor de PVV. Beljaerts was als directeur van Koninklijke Horeca Nederland betrokken bij een faillissement dat nog steeds niet is afgerond, en er loopt een onderzoek of hem daar iets bij te verwijten valt. Ook schrijven de Volkskrant en de Telegraaf dat Beljaerts onder druk van de ledenraad is afgetreden bij Koninklijke Horeca Nederland. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, wat is er gezegd op de hoorzitting? Hij noemt het een storm in een glas water, zegt dat hem geen blaam treft in het faillissement. Hij zegt er met een schoon geweten te zitten en dat hij juist het goede gedaan heeft. Wat ik daarover kan zeggen is dat juist ik degene ben geweest die als bestuurder de onregelmatigheden heb ontdekt en daarmee aan de slag ben gegaan om het zo goed mogelijk te doen. Er is dus ook geen sprake van aansprakelijkheidsstelling of beschuldigingen of dat soort zaken. Wat belangrijk is in deze context, denk ik, is om mee te nemen dat ik pas vanaf 2023 actief ben geworden. Dat voor die tijd de aandeelhouders eigenlijk het toezicht op de BV hebben gehouden voor een groot deel. En dat het ook niet voor niets is dat de andere bestuurder, dat daartegen aangifte is gedaan en die aansprakelijk is gesteld en niet tegen mij. Ja, het ligt nu nog bij de curator. Die doet het onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat die voor conclusies trekt en of die het dus eens is met het verhaal van de beoogde minister. Ik probeerde Dirk Beljaerts voor de hoorzitting zelf ook ernaar te vragen. Verwees toen naar de hoorzitting. Maar hij zei nog wel dat hij de formateur en Geert Wilders van de PVV, de partij voor wie die dus kandidaat-minister is, op de hoogte heeft gebracht. Ja, hij wil dus minister van Economische Zaken worden voor de PVV. Wat zei hij over zijn plannen? Ja, dat het belang van een goed vestigingsklimaat belangrijk voor hem is. Dat moet grotendeels nog worden uitgewerkt worden in een regeerakkoord. Er is nu nog alleen een hoofdlijnakkoord. Maar hij zegt dat de ondernemers zich niet verbonden voelen met het landsbestuur. Dat zijn taak is om te werken aan die verbinding. Dat hij de taal spreekt van de ondernemers. Maar hij is nog bezig, dus ik ga weer luisteren wat hij nog meer te vertellen heeft. Roel Bolsjes. Het is opnieuw onrustig in Nieuw-Caledonië, het Franse overzeese gebiedsdeel in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Inwoners die naar onafhankelijkheid streven staken een politiebureau, een gemeentehuis en andere gebouwen in brand. Het nieuwe geweld hangt mogelijk samen met de arrestatie van 7 onafhankelijkheidsactivisten. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige protesten in mei. De 7 zijn van Nieuw-Caledonië overgebracht naar Frankrijk. Het Franse OM zegt dat zo het onderzoek in alle rust en zonder druk kan plaatsvinden. In Zuid-Korea zijn bij een grote brand in een lithiumbatterijfabriek zeker 9 doden en 4 gewonden gevallen. 15 mensen worden vermist, zeggen de plaatselijke autoriteiten. De brand brak uit nadat één of meer batterijen waren ontploft, zeggen medewerkers van de fabriek. De man van 20 die gisteren in Kudelstaart werd overvaren, is overleden aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag op de Westeinderplassen. De bestuurder van de boot is aangehouden. Nog niemand heeft de terreuraanslagen in Dagestan opgeëist, waarbij gisteren zeker 19 mensen werden gedood. Wel zijn er aanwijzingen dat Islamitische Staat erachter zit. Doelwit waren twee kerken, een synagoge en een politiebureau. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gekrompen dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuw cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de krimp niet 0,1, maar 0,5%. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Dat heeft alles te maken met de export. Die bleek toch wat minder te zijn. Dat heeft veel te maken met de Nederlandse industrie. Die heeft het vrij slecht gedaan het afgelopen kwartaal. Dat wisten we de vorige raming ook al. Alleen wat toen nog wat minder duidelijk was, is dat die verlaagde industriële productie zich ook vertaalde in minder export naar het buitenland. Ja, en dat gaf toch nog wel een tikje aan die economische groei. Ja, groeikrimp eigenlijk, want die valt nu een stuk lager uit dan aanvankelijk gedacht. Vannacht vlak na zonsondergang en vanochtend voor zonsopkomst waren er aan de hemel lichtende nachtwolken te zien. Die wolken zijn vrij zeldzaam en komen alleen in de zomermaanden voor, terwijl ze soms ook een jaar niet te zien zijn. De wolken worden verlicht door de zon en hebben een blauwe of zilverkleurige gloed. Ze ontstaan wanneer heel kleine ijskristallen op stofdeeltjes gevormd worden. De weersverwachting, het is vandaag zonnig en droog. 22 graden op de Wadden tot 28 in het binnenland. Morgen en woensdag ook veel zon en nog wat warmer. Gaan we naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Het is net 10 uur geweest, maar staat het nog vast? Goedemorgen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk op de rechterrijstrook. 20 minuten is de vertraging in de file. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Knoopend Koenplein en de Koentunnel. Staat een te hoge vrachtwagen even, is de Koentunnel nu afgesloten. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. 5 kilometer file vanaf Maden. En het is druk op weg naar de Efteling op de N261 vanuit Waalwijk tussen de A59 en Kaatsheuvel. 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Waarom is Hans Klok zo gefascineerd door de goochelaar en illusionist Okito? Wie is deze Theo Bamberg die over de hele wereld het publiek betoverde? Vanavond in Andere Tijden, Hans Klok en de erfenis van Okito. 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. AI, ofwel kunstmatige intelligentie, is als onderwerp van gesprek in korte tijd een klassieker geworden, maar journalisten worstelen nog altijd met dit relatief nieuwe fenomeen. En hoe gaan media om met een term als omvolking? Daar ga ik het over hebben met Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant en Net Binnen. Goedemorgen, Renzo. Goedemorgen. En Wennemoet Boersma, die hoorde u al, hoofdredacteur van Trouw. En mijn spraakmaker vandaag is schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. groot verhaal vandaag in de Volkskrant over AI. En met name over de worstelingen van onder meer veel mediabedrijven. Hoe om te gaan met zogenoemde datagraaiers. AI-bedrijven moeten hun modellen trainen. Grote veelheden foto's, teksten en video's die ze dan daarmee zonder pardon van bijvoorbeeld nieuwssites halen daarvoor. Renzo, is dit ook een worsteling die jij voelt? Nou, ik voel de worsteling nog niet, maar het is wel iets waar we binnen Omroep Brabant al heel erg mee bezig zijn met het AI, want het is echt een complex vraagstuk. Ja, maar hoe? Nou, wat wij doen met AI, dat is ook wel opgepakt door landelijke media, is dat wij zelf een AI-gegenereerde presentatrice hebben die online berichtjes voorleest voor mensen die lezen moeilijk vinden of jongeren die liever video's bekijken dan berichtjes lezen. Wij noemen dat geen generatieve AI, want de berichten worden gewoon door onszelf gemaakt. Ja. En het poppetje wordt gegenereerd door AI. Dat is overigens een echte presentatrice die daar een model voor heeft gestaan. Maar als je dan komt op het terrein van wat doen we journalistiek met AI, daar zijn we nog wel heel erg mee bezig. Want we hebben met elkaar afgesproken als 13 regionale omroepen dat we niet aan generatieve AI doen. Ofwel, we laten niet berichten en journalistieke werken schrijven door AI. Ja. Dus jullie zijn wel bezig met die uitingsvorm, zou ik het zo maar zeggen, van kunstmatige intelligentie. Het stuk van de Volkskrant gaat over datagraaiers. Uh-huh. Over hele grote bedrijven zoals ChatGPT. En die graaien alle informatie van het internet af. Ook van Omroep Brabant vandaan. En maken daar een product voor waar ze uiteindelijk natuurlijk heel veel geld mee verdienen. Ja, en is dat een gesprek bij de regionale omroepen? Ja, gaan wij daar onze toestemming voor geven om dat te doen? Nou, we hebben daar een aantal maanden geleden zelfs al het gesprek over gevoerd en hebben gezegd, we gaan daar geen nee tegen zeggen op dit moment. Voor zover je daar al überhaupt nee tegen kan zeggen. Bij wie moet je zijn? Hè? Ik bedoel, als we een probleem hebben met Facebook, weten we al niet eens waar we aan moeten kloppen, want dat lukt niet. Dus bij wie zou je moeten zijn? Dus we hebben nu gezegd, nee, daar zeggen wij nog geen nee tegen. Maar het kan best zijn dat binnenkort dat gesprek tussen de 13 regionale omroepen en de NOS, hè, want we werken heel nauw met elkaar samen, toch wel weer een keer gestart gaat worden. En wat betekent dat we zeggen er nog geen nee tegen? Dat betekent dat in de tussentijd die grote AI-bedrijven onze alle nieuwssites mogen gebruiken. Ja. Ja. Wendel Moeters zit dat met Trouw. Veel nieuwsorganisaties trekken samen op om hier iets zeker. Te doen. En wij ook binnen ons grote concern DPG is aan de ene kant, net als bij jullie, veel nieuwsgierigheid. Wat betekent dit voor ons? Hè? Mensen vergelijken met de komst van de smartphone voor echt een grote omwenteling voor de journalistiek aan de maakkant en aan de vooral werkproceskant. Hè? En daar zijn we mee aan het experimenteren. Daar worden dingen voor gemaakt om koppen te maken. Mm-hmm. Brainstormbots zijn ontworpen. Maar dat is dan met onze eigen inhoud. En ik denk wat jij noemt, het datagraaien, dat is denk ik een probleem. Want ja, ik zie het nu bijna als een achterhoedegevecht wereldwijd. Hè? De systemen zijn er, OpenAI is er, ChatGPT is er. De training is ook van dat soort dingen is zo goed als afgerond. Ze worden niet veel slimmer. Maar de creatieve eigendomsrechten, dat is een heel groot probleem waar zij bewust hebben gezegd, eerst doen en dan zien wie er piept vanuit de techconcerns. Ja. En ik denk dat enige antwoord daar kan als uitgevers handen ineens slaan. En dat zie je. Dan heb je twee stromingen. In de VS zie je bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou, je hebt ons gewoon gebruikt, dus ik wil er geld voor zien. Mm-hmm. Dus er worden exclusieve contracten gesloten. Het zou natuurlijk nog idealer zijn als ze de handen ineens slaan en zeggen, er moet een grote regeling komen. En dan zie je denk ik dat de enige, dat bijvoorbeeld EU-wetgeving, dat het beste zou kunnen doen. Als daar, omdat daar voorbeelden zijn, eigenlijk de enige voorbeelden waar aan de marktmacht getornd is door hoge boetes van die techreuzen. Ja. Maar goed, er is nu een AI-act de Europese Unie, maar ik lees ook. Die laat dat nog een beetje open. Die laat nog ruimte voor interpretatie. Ja. Dus daar kun je niks mee. Nee. En jullie hebben je dus wel verenigd. Via brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia. Maar jullie zijn er nog niet uit. Waarom duurt dat zo lang? Is er geen consensus over wat te doen? Ik heb niet precies zicht op die lobby, maar ik denk de snelheid waarmee het gegaan is en wat er gebeurde. En het is natuurlijk, internet is open. En daar speelden altijd al kwesties van eigendomsrechten. Maar de schaal waarop die training zijn voltooid en de schaal waarop dit zoveel data zijn gebruikt. Dat zijn grote commerciële bedrijven met veel macht die heel veel geld mee gaan verdienen. Ja. Met het werk dat jullie journalisten doen, onder andere. Ja, en ook de creatieve industrie, de game-industrie, beelden, kunsten. Mm-hmm. Ja, ik ga eens naar de overkant van de tafel. Daar zit een theatermaker en een schrijver. Ja. Ja. Maar heb jij daar ideeën bij? Zou je iets zien zitten om bijvoorbeeld een paar miljoen te krijgen om jullie materiaal te gebruiken? Dan kun je ook weer mooi investeren in de krant. Nou, het zou niet gek zijn als we dat Europees zouden afspreken, denk ik. En waarom moet het Europees? Omdat je een vuist nodig hebt tegen dit soort bedrijven. Dus Trouw kan dat niet alleen, DPG kan dat niet alleen. En Nederland kan dat denk ik ook niet alleen. Want het gaat over internet. Het is, maar het lukt Amerikaanse nieuwsbedrijven ook. Ja, omdat die, dat is ook marktmacht. Die zijn zoveel malen groter. Dat zijn een paar van de allergrootste. Wall Street Journal hoort daarbij, geloof ik. En AP, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Dus ik denk omvang, de gezamenlijke vuist die je terug wil maken. En wat je zelf kan doen, ja, dat is natuurlijk, als je staat voor je creatieve inhoud, zul je ook met je eigen creatieve makers goed moeten blijven omgaan. Ja. Dus niet. En dat is ook helemaal niet aan de hand, maar dat je daar ruksigloos aan het vervangen bent. Ja. Met behulp van AI. Want dat is natuurlijk de dood in de pot. Ja. Wat je ook kunt doen is op je nieuwssite vermelden dat de informatie niet gebruikt mag worden voor AI. Doen jullie dat al? Of ook nog niet? Ik heb geen idee, maar alleen die mededelingen lijkt me weinig zin hebben. Maar ze zijn al een beetje afgetraind, die systemen. Ja, de informatie zit er al in, bedoel je? Ja. En Marjolein, zoals gezegd, jij bent schrijver, theatermaker. Maak jij je zorgen om die AI-bedrijven die zomaar jouw creatieve producten... Nou, persoonlijk nog niet echt, omdat ik denk van ja, ik weet niet hoe. Ja, ik kan me voorstellen dat mijn data, iedereen's data waarschijnlijk al gebruikt zijn. Ik kan me nog even niet zo goed voorstellen wat het voor mijzelf zou betekenen. Ik ben ook niet een ster van wereldformaat. Ik denk dat er was laatst zo'n proces van Scarlett Johansson die een rechtszaak ging aanspannen, geloof ik, omdat haar stem gebruikt zou zijn. Nou, kijk, dat is natuurlijk een hele interessante stem. Je zou willen dat het zijn zulke grote krachten dat gewoon een paar supersterren met ongelooflijk veel geld zich verenigen om hier iets tegen te doen. En dat die ook voor de creativiteit en voor de creatieve sector opstaan. Ik vind eigenlijk dat je misschien wel die verantwoordelijkheid hebt als je nu een superster bent om je daarvoor in te zetten. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk ook die hele grote mensen die profiteren van de enorme creativiteit van weer kleinere sterren. En weet je wel, dat is natuurlijk een heel ecosysteem van creativiteit. Ja. En je zou willen dat de toplaag nu zegt, oké, we hebben zoveel geld, we hebben zoveel verdiend aan deze hele creatieve sector. Laten wij ons hier tegen verzetten. Mm-hmm. Tegelijkertijd kan de creatieve sector ook gebruik maken van kunstmatige intelligentie. En jij vindt dan dat we ook met nieuwsgierigheid daar naar moeten kijken, Wendel? Nou ja, ik denk bij sommige toepassingen is het gewoon ook weer een nieuwe technologische ontwikkeling waar je je voordeel mee kan doen en die ons werk zal veranderen, of je dat nou wil of niet. En dan kan je beter zelf in charge blijven. En je ziet ook echt leuke dingen. We hadden bijvoorbeeld een podcastserie over AI van Ilyas Nasrullah, die ook dit van de creatieve eigendomsrechten ook als een van de belangrijkste problemen markeerde. En daar lieten we illustraties bij maken van fotografen en kunstenaars die met Midjourney aan de slag moesten, of DALL-E. En dat zijn van die visuele programma's van AI. Ja. Om daar iets nieuws mee te maken. Ja, ja. Dus dat effect kan het ook hebben. Ja, maar dat is op een veel kleinere schaal dan wat we zien aan de data mining kant. En net zoals bij Omroep Brabant, dan is van jullie hebben het nog wel een duidelijke lijn. Dus hè, Renzo, gebruik het ook. Kijk er met nieuwsgierigheid naar. Zeker. Maar er moet altijd sprake zijn van menselijke input. Ja, weet je, we hebben tegen elkaar gezegd, je kunt vechten tegen de wind. Want dat is het. Mm-hmm. Hè, dit komt gewoon. Het is misschien wel vechten tegen de eerste trein. Hè. De boeren die zeiden, de koeien geven straks geen melk meer. Heeft geen nut. Je kunt er tegen vechten. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen, we gaan aan de voorkant staan. We experimenteren mee. En we zijn de anderen te slim af. Volgens mij moeten we dat met elkaar doen. Dat is wat ook gebeurt. Er lopen ook PhD's rond bij DPG die allerlei facetten van deze ontwikkeling onderzoeken. Mm-hmm. En dus het eigen programmaontwikkeling voor gebruik op de redactievloer. Ja. Maar het is altijd mens, machine, mens. Dat is iets wat alle omroepen hebben afgesproken. Nu een soort AI... principe, statuut. Ja. Altijd weer die mensen aan de achterkant. Ik denk toch ook wel dat het belangrijk is om het niet helemaal als een soort natuurwet te omschrijven. Want het is natuurlijk gewoon een bepaald soort wereldbeeld, een bepaald soort kapitalisme. Mm-hmm. Van, hè, we mogen alles gebruiken van iedereen. En als we te veel denken van, oh ja, maar zo gaat het nou eenmaal, dan leg je dus ook neer bij het feit dat dat ons wereldbeeld is. Mm-hmm. Dat de manier is waarop we omgaan. Maar goed, Renzo Wendelmoet die zegt, we zouden het Europees kunnen oppakken. Dan zou je als mediabedrijven een vuist kunnen maken. En dan zou je dus wellicht ook betaald kunnen krijgen voor de data die gebruikt wordt. Zeker. Ik kan me voorstellen dat jij als hoofdredacteur denkt, nou, kunnen we nog wel kleine financiële input gebruiken. Ja, tegelijkertijd zijn we natuurlijk publieke omroep en worden we al gefinancierd. Zeker. Hè? Maar dat is zeker interessant. Kijk, weet je, we zien nu al dat Google de resultaten van nieuwsites zelf laat zien. Hè? Als jij intypt wat gebeurt er in Bokstel, dan laat Google al zien wat daar gebeurt zonder dat je nog naar die website hoeft te gaan. vinden wij heel jammer. En ik denk dat de buurvrouw vanuit het DPG-concern het heel vervelend vindt, want er wordt er minder geld verdiend. Dus ja, we moeten wel met elkaar gaan nadenken hoe we dit gaan doen. Maar nogmaals, ik denk echt dat je verzetten, alhoewel terecht dat ook misschien is, niet de weg is, want dit gaan we niet winnen. Dus volgens mij moet je ervoor zijn en slimmer zijn. En het leuke is, we kunnen met AI nu een keertje die grote techbedrijven voorblijven. Want we staan nu aan het begin. We hoeven niet aan de zijkant te staan kijken hoe ze groot worden. We kunnen meerennen. Ja, ben je niet een beetje te laat? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. We gaan in jouw mediamoment, Renzo. Het gaat over het boek van Amerikaanse sociaalpsycholoog Jonathan Haidt, waarin hij het heeft over telefoongebruik van jongeren. Wat valt je op? Nou, dat boek heet Generatie Angststoornis. En toen ik het las, dacht ik, ja, dat verklaart wel heel veel over hoe jonge mensen zich gedragen tegenwoordig. Ik hoorde laatst op de School voor Journalistiek in Tilburg, waar ik even te gast was, dat ze daar studenten journalistiek nu lesgeven in telefoneren. Want dat durven ze niet meer. Dat is toch redelijk bijzonder. Ik heb zelf, maar dit is mijn persoonlijke mening, de stellige overtuiging dat de sociale media en het overmatige op die sociale media rondscrollen een verwoestende werking heeft onder jonge mensen. En hun wereldbeeld enorm, enorm krom maakt. Ze zien alleen nog maar wat in hun bubbel zit. Nou, dat verhaal kennen we natuurlijk. En dat doet iets met mensen. We hebben thuis het experiment, zijn we aangegaan met een van onze kinderen, hebben gezegd, joh, helemaal geen internet meer. En dat is nu een maand. We weten niet wat we meemaken. Er wordt weer gepraat. Hij zit weer beneden. Het is weer gezellig. Er is weer interactie en er is weer contact. Maar helemaal geen internet meer? Nee. Hoe oud is hij? Puberleeftijd. Oh ja. Ja. En maar wat betekent helemaal geen internet meer? Ook niet Google iets opzoeken? Of, Nee, dat kunnen we met elkaar even doen. Dan zitten we er even naast. Maar dat is een oude Nokia waarmee je kunt bellen. Oh ja. Ja. En het is onvoorstelbaar wat je dan ziet gebeuren. Nou sprak ik wat mensen in Brabant, hè, want wij zijn natuurlijk Omroep Brabant, die bij hogescholen zitten. En ik zei, moeten jullie nou niet? En ik geloof echt dat dit een fantastische oproep is. En ik hoop dat scholen hier aan meedoen. Moet je nou niet een jaar openen waarin je met studenten afspreekt? Wij zijn het sociale medialoze jaar. Deze studenten gaan een jaar lang niks doen op sociale media. En wij als school, als hogeschool, universiteit, mbo... organiseren voor deze jongeren iets wat het hele jaar hen bezighoudt. Op maandagavond is er sport waarop je kunt intekenen. Op dinsdag zijn er eetavonden bij mensen thuis. Op woensdag een discussie en vriendenavond. Nou, zo vul je de hele week, maar geen sociale media. Wat een waanzinnig experiment zou dat zijn als een hogeschool dat nou eens zou doen. Tegelijkertijd, sociale media zijn heel erg vervlochten, toch, met ons dagelijks leven. Is het dan niet beter om ze juist te leren daarmee om te gaan? Ja, maar volgens mij zijn die sociale media, maar die is een heel andere discussie, die zijn zo sterk, die zijn zo machtig. Ik bedoel, als ik zelf TikTok open, ontdek ik dat ik 20 minuten later alweer een hele tijd heb zitten scrollen. Dat is zo moeilijk om je daartegen te wapenen. Ja, Wendel, moet jij social media als een zorg? Wel, ik deel het wel een beetje, maar ik zie ook wel die tegenbeweging. En die zie ik niet alleen bij jongeren, die zie je ook wel bij mensen die zeggen van, we gaan een weekend weg en we leggen het ding weg. Ja. En wat betreft ons werk, ja, ik vind het wel hilarisch. Ik heb ook een keer zo'n instructie gezien hoe te bellen voor generatie alpha, wat is het inmiddels. En dat zie ik heel erg bij mijn eigen kinderen. Hoezo je nou vertellen, het staat toch op het scherm, weet je wel. Oh, ja. Dat soort dingen. Ja. Maar ze kunnen tegelijkertijd ook weer op zoveel andere manieren mensen bereiken. En de handige trucjes en netwerken. Dat het is deels ook een vervanging. Maar ja, ik vind het altijd wel grappig. Marjolein, zie jij dat? Ja, ik deel wel de zorgen hierover. Ik heb dat stuk ook gelezen, vond ik heel interessant. Ging ook echt. Ik was dit weekend met een paar vriendinnen met zo kinderen in alle leeftijden. En het gesprek ging erover van hoe sommigen die zich echt zorgen maken met tieners, van die zitten zoveel op hun telefoon. En kan je überhaupt nog terugdraaien dat je ze zoveel ruimte hebt gegeven? Vond ik wel interessant. Mijn kinderen zijn jonger, die hebben nog geen telefoon. Dus ik zit heel erg te kijken naar mensen met oudere kinderen. Ja. Van hoe ga ik dit aanpakken straks? Wanneer ga ik ze die telefoon geven? Eentje? Ja, ik dacht dus dat 12 een normale leeftijd was. Maar nu heb ik dat stuk gelezen. Nu denk ik weer, oh nee, doe maar 14 of 16. Maar ja, dan heb ik weer vrienden 20. Die zeggen, dan missen ze van alles. En dan zijn ze enig in de klas zonder telefoon. Ja. Je kunt ze wel een telefoon geven, maar niet per se toegang tot sociale media. Hè? Er zijn ook nog heel veel tussenwegen. Dat is wel lastig hoor, want ze zijn slimmer dan jij. En dat slot hebben ze er zo vanaf. Maar dat experiment, ik roep nog één keer. Ik vind dat een goed idee. Een jaar lang. Wendelmoet, voor jouw moment gaan we naar de hoorzittingen die de Tweede Kamer houdt met de toekomstige ministers. Afgelopen vrijdag waren de kandidaat-ministers Klever van PVV en Veldkamp van NSC aan de beurt. En het ongemak tussen de toekomstige coalitiepartijen werd voelbaar. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Uitspraken over omvolking zijn niet de mijne. Die zullen ook niet de mijne zijn. En die zullen dat nooit zijn. De heer Philip de Winter, die een boek heeft geschreven over omvolking, die daar een studie van heeft gemaakt. Als hij die term wil gebruiken, dan staat het hem vrij om die term te gebruiken. Het is niet aan mij om hem daarover te censureren. Ik hou daar afstand van. En laat ik dat, laat ik het hierbij laten. Dat zijn gewoon niet mijn uitspraak. Nogmaals, ik heb die term zelf nooit gebezigd. Ik zal voor allen die zich in Nederland bevinden en alle Nederlanders ook opkomen in de wereld. Dat was even een samenvatting van de antwoorden die Klever en Veldkamp gaven. Wendelmoed, waarom vind jij dit journalistiek gezien interessant, de hoorzitting? Nou, om twee dingen. Vandaag is ook Faber, hè, de hoorzitting, dus dat wordt ook heel interessant. Zij heeft Faber allerlei, ook van de PVV? Ja, ook van de PVV heeft allerlei uitlatingen gedaan waar ze over bevraagd zou worden. Om twee dingen. Het politieke nieuwe fenomeen wat er nu zitten, dat we twee partijen of eigenlijk één partij in de coalitie hebben zitten met bewindspersonen die uitspraken hebben gedaan, die je rechtstreeks in het bakje kunt leggen van complottheorieën, narcistische wortels hebben, racistische uitspraken. Onmiskenbaar, waarvan ze hebben afgesproken van dat was toen, dit is nu en we gaan met elkaar verder. En dat zie je dat nu al hoogst ongemakkelijk is. Dus dit weekend tweette Rob Jetten bijvoorbeeld, richtte zijn pijlen op NSC-minister, beoogd NSC-minister Kasper Veldkamp van ja. Pieter Omtzigt zou zich uitspreken voor dit soort dingen, hè, want die bedreigen de rechtsstaat, maar jullie zwijgen nu. Terwijl dit gaat over de omvolking. Nou, we hoorden dat net. Dus dat denk ik dat in de kern een van de grootste problemen van dit kabinet gaat worden, omdat dat heel moeilijk is om grenzen te trekken. Dat is politiek. Dat is politiek. En de andere is dat doordat dit gebezigd is en dit ter sprake komt en het veel hierover is gegaan, is dat ook veel in de media gekomen. Mm-hmm. En daar hebben we het ook over gehad van in hoeverre, dat was altijd al met de PV, moet je iedere uitlating dan weer noemen. Want je maakt ook dingen normaal door ze vaker te zeggen. En dus het raakt ook de journalistieke keuzes. En het is ook door wetenschappers aangetoond dat als er maar vaak over, en er wordt vaak uitgelegd, dat dat ook weer een soort bekendheid met die termen kweekt. Nou, je zag dat nu ook al journalistiek gezien heel goed. Bijvoorbeeld NRC had een artikel, waar komt omvolkingstheorie vandaan? Hoe, ook al voor de nazi-tijd, wat voor ideeën liggen aan de grondslag? Dat is natuurlijk intellectueel een mooi stuk. Maar tegelijkertijd wordt er ook weer, ja, veel tijd in beslag genomen door over dit soort dingen te hebben. En op kleinere schaal hadden we al een keer een discussietje op de redactievloer over het woord elite. Wat ook natuurlijk geclaimd wordt door de partijen als een onzichtbare, machtige elite die iets van plan zou zijn wat hun niet zint. Een soort elite die fungeert in een complottheorie. En in een stuk stond gewoon elite, en dat had natuurlijk ook een neutrale betekenis, dat wij ook zeiden van, wat bedoelen we nou als auteur? Is dat, ben je dat gewoon gaan gebruiken omdat we het zo vaak horen? Of pas op met het woord elite, werd er toen gezegd in de evaluerende vergadering. En dat is denk ik precies een beetje in een notendop waar wij voor staan. Mm-hmm. Die keuzes van, ga je dit telkens uitgebreid toelichten en zout opleggen? Want waar kom je nu op uit dan? Want het draait veel om dit woord. Op heel erg waakzaam zijn, dus dat in woordgebruik. Dat je erbij zegt, elke keer weer die context kan overbodig aanvoelen, zomaar niet dat regelrechte woordgebruik overnemen, maar telkens weer toelichten, dat is dus racistisch, of dat is dus. Ja. Dus op die manier. Ja. Tegelijkertijd, door die eerste reden wat ik zei, dat het deze coalitie parten gaat spelen, dat zie je gewoon. Kunnen we er ook niet onderuit, want het zal de verhoudingen onderling beïnvloeden. Ja, je moet ook gewoon beschrijven wat er gebeurt. Je moet ook verslag doen van hun regeerperiode. Ja. Renzo, jij ergert je aan het feit dat de discussie nou alleen maar over dat ene woord gaat, hè? Ja, en hoe aardig ik mijn buurvrouw ook vind, ik verbaas me toch wel een beetje over wat je nu zegt. Je zegt, we moeten heel erg uitkijken bij bepaalde woorden uit de hoek van rechts voordat ze normaal worden. Tegelijkertijd vraag ik me dan af, hebben jullie dat ook gedaan bij de woorden die uit de hoek van links komen? Ik bedoel, ik denk dat er regelmatig in de kranten gesproken is over extreem rechts, waarvan ik denk van, nou, had dat nou niet iets zorgvuldiger gekund? Dus volgens mij moet je dat aan beide kanten doen. Over die termen hebben we juist nog veel meer gepraat. Okay. En we noemen deze partij niet extreem rechts, maar radicaal rechts. Okay. Dus daar is ook een hele discussie over geweest, waarbij je kijkt naar hoe onder wetenschappers is het ook een debat. Hoe noem je dat? Het categoriseren van die stromingen, maar waarbij je ook altijd in je achterhoofd moet houden, wat is de glijdende schaal? En is daar nu, hè, dat zie je in Frankrijk, zie je datzelfde debat. Ja. Proberen ze normaler te worden of wordt het juist erger? En het andere is, het gaat dus dat hier... dat is geen verschil. Het gaat hier over taal, terwijl ik denk het moet over de inhoud gaan. Hè. We blijven heel lang hangen op het woord omvolking. Laat duidelijk zijn, het is ongelooflijk dom dat de PVV dit woord gebruikt. Daarmee zetten ze zichzelf 10-0 achter. Terwijl ze willen een punt maken. Mm-hmm. Ze zeggen dat er iets aan de hand is. Moet je het als journalistiek daar niet over hebben? Klopt het wat er achter dat woord zit? En dan vergeten we het woord even. Maar dat is wel interessant wat je aanhaalt. Want als het woord. Deze politici het zo belangrijk vinden dat er wordt besproken wat er achter het woord zit. En je weet dat het woord zelf zo beladen is. Waarom gebruik je het dan? Precies. Want het leidt af van de inhoud. Precies. Is het dan naar journalisten om te gaan zoeken naar wat die inhoud is? Of moet je dan toch even vragen? Dan ben ik even wordt. Benieuwd, wat zit er dan achter het woord wat we nu niet bespreken, wat we zouden moeten bespreken? Ik zie dat onderscheid wat minder. Haar punt is, er wordt dus blijkbaar, er zijn zoveel mensen in Nederland die zich niet meer herkennen in wat hier rondloopt. Daar moeten wij iets aan doen, hè? Dat is haar punt. Maar de discussie gaat niet daarover. De discussie gaat niet over, klopt dat demografisch? Zien we dat inderdaad? Wordt dat gestaafd door feiten? En wat zouden ze eraan willen of kunnen doen? Dat ben ik helemaal niet met je eens, want de afgelopen jaren is over niets anders gegaan. Hè? Wat jij beschrijft is migratie. Problemen die te maken hebben met integratie. Daar is het heel veel over gegaan. Maar als je het hebt over omvolking, dan ga je wel een grens over. En dan appelleer je aan een ander soort gevoelens die ook een andere herkomst hebben. Mm-hmm. Het hondenfluitje kan je noemen. Mm-hmm. Waarbij je dus andersoortige theorieën aanhoudt dan het over de inhoud dat hebben. Dat kan allemaal kloppen, maar het gaat erom, we hebben hier dus een aanstaand minister die zegt, ik hou mij vast aan wat er achter dat woord zit. Het gaat niet om het woord. Nou, dan volgens mij moet je dan de journalistiek richten op wat er achter maar wat er achter dat woord zit, is toch juist die hele enge gedachte waar we allemaal echt meteen rechtop bij moeten gaan staan. Nee, dat doen we bij dat woord. Nee, want maar jij doet het nou alsof het een synoniem is voor migratie. Ja, en dat is toch niet zo? Nee, dat is niet bij haar zo. Zij weet toch precies wat ze zegt. Moeten we haar die vraag gaan stellen. ja, dat is hoe ze zich verklaart. Maar dat is... want deze politici hebben het ook over migratie. En dat is natuurlijk iets wat we afgelopen 20 jaar hebben gezien. Dat daardoor dus koe verlegd is. En dat is niet in alle opzichten fout geweest. Helemaal niet. Dat bestrijd ik. Ja. Maar ik denk dat je juist met woorden die een bepaalde inhoud dekken, dat je echt voorzichtig moet zijn. Daar zijn we het mee eens. En ik denk ook dat met dit woord gebruikt de PVV zichzelf enorm op achterstand zet. Jullie zijn eruit. En anders gaan we zo nog even koffie drinken. Ja, dat kan. Het is het einde van het Mediaforum namelijk. Het koffieautomaat is hier vlakbij. Dank voor jullie aanwezigheid weer, Renzo Veenstra en Willemoet Boersma. Graag gedaan. NPO Radio 1. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Gert Kluk. Elke dag is een groot risico dat de oorlog in de Gazastrook overslaat naar Libanon. Dat zegt EU-buitenlandschef Borrell. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn er aanvallen over en weer tussen Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Premier Netanyahu wil troepen uit Gaza weghalen om het grensgebied met Libanon te versterken. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Ze kregen te maken met haat, intimidatie of bedreiging, zegt meldpunt Wetenschap Veilig. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas. Demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf is bezorgd. Als je goed nadenkt, dan wil je eigenlijk precies de onderzoeken gepubliceerd zien die dingen vertellen die je nog niet wist en waar je het misschien niet mee eens was. Het is meer een samenleving van opinie aan het worden en niet van feiten. En ik denk dat dat ons zorgen moet baren. Want één ding is een hele makkelijke voorspelling, dat we in de toekomst, waarin onze maatschappij ingewikkelder zal worden, meer technologie, meer ingewikkelde onderwerpen in het publieke debat komen, dat we die wetenschappelijke kennis keihard nodig hebben. De getroffen veiligheidsmaatregelen variëren van het weghalen van contactgegevens op websites tot fysiek verplaatsen van mensen. NS-hoofdconducteur Priscilla van Barlingen is vanochtend in Den Helder begonnen aan een ruim 500 kilometer lange wandeltocht. Ze loopt van station naar station om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen treinpersoneel. En bij een brand in een batterijfabriek in Zuid-Korea zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Meer dan 20 mensen worden vermist. Ooggetuigen zeggen dat de brand uitbrak nadat één of meer lithiumbatterijen waren ontploft. Erwin de Hart zit bij de ANWB. Erwin, hoe is nu op de weg? Ja, gaat wel goed. Zonnig, denk ik. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat wel een drie kwartier vertraging voor een file tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel, 6 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten en daarom die vertraging. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Controles aan de Duitse grens vanwege het EK voetbal. 4 kilometer vanaf Zevenaar, een half uur extra reistijd. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging. 10 minuten ook op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Waalwijk. En voorbij Waalwijk richting Tilburg op de N261... een kwartier vertraging bij de Efteling. Tot 11:30, Roos Abelman. Assen gaat zich actief inzetten om asielzoekers aan het werk te helpen. In Utrecht doen ze dat al en lopen ze tegen de nodige hindernissen aan. Werk aan de winkel dus voor minister van Oplossingen Nienke Meijer. Goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. We gaan het hier zo over hebben met jou en met Cor Staal, wethouder in Assen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met de motivatie van asielzoekers in uw omgeving? Nou, die motivatie die is groot. Want we zijn al een klein beetje begonnen met een job office. En daar zie je heel veel belangstelling van de asielzoekers om daar aan het werk te gaan. Ja, die hebben er zin in. Mohamed Abdi is ook hier, jobcoach in Utrecht. Ook welkom. Dankjewel. Staan ze bij jullie te trappelen om aan de slag te gaan? Zeker weten. Ja? Zijn er wachtlijsten? Een wachtlijst om aan het werk te gaan, wel, ja, zeker. Ja, mooi om te horen. Zometeen gaan we hier uitgebreid over praten. Over vooral ook tegen welke hindernissen jullie aanlopen en hoe je die dan weg zou kunnen werken. Spraakmaker, theatermaker Marjolein van Heemstra maakte de voorstelling Maankoorts over de commerciële exploitatie van de maan. Want ja, als er geld valt te verdienen, dan is de mensheid er als de kippen bij. Maar nu eerst, Marjolein, een vraag waarmee jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daarvoor is uitzendkracht Anne van der Veen vandaag naar Wageningen getogen. Anne. Goedemorgen. Goedemorgen. We komen natuurlijk vaker in Wageningen en dat valt me eigenlijk wel op, want ik ben hier bij de universiteit. Maar waarom zijn we hier zo vaak? Omdat zoveel spraakmakers vragen hebben over dieren, over hun huisdieren. En dan denk ik, meneer De Geef, Karel De Geef, dierwetenschapper, hoe kan dat nou? We hebben politici, theatermakers, we hebben van alles. Ze mogen ons alles vragen en dan is het de hele tijd, is mijn hond wel, blaft hij wel hard genoeg. Waarom vinden we dat zo interessant? Ja, dieren zijn dichtbij, hè. De helft van de huishoudens in Nederland heeft dieren. En daar wil je goed voor mee omgaan. Dus dan heb je wel eens vragen en interesses. Dus het verbaast u niks. Als Mark Rutte, als we die zouden vragen, wat wil u weten, kan mijn poes wel mooi miauwen. Ik ben best benieuwd wat voor dier hij heeft, maar dat zou leuk zijn, ja. Weten we eigenlijk niet, hè? Misschien heeft hij wel geen dier. Nee, misschien is hij wel te druk om goed voor een dier te kunnen zorgen. Zou dat zielig zijn? Ik denk even, als je dieren hebt, dan moet je er goed voor zorgen. Maar dieren hebben ons niet echt nodig, maar hebben wel goede verzorging nodig. Dieren hebben vooral elkaar nodig. Nou, Marjolein, je hoort het al een beetje, maar jij hebt ook een vraag, hè? Maar dan over je konijn. Ja, heb ik, ja. Ja, mijn vraag is of mijn konijn gelukkig is. En waarom wil je dat weten? Nou, wat je net zei, er zijn natuurlijk enorm veel hele grote vragen. Ik hou me veel bezig met de ruimtevaart, de mijnbouw in de ruimte, met allerlei politieke dingen. Maar elke ochtend loop ik naar de konijnenren en dan zie ik 3 konijnen zitten en dan zit er eentje een beetje in zijn eentje zo in een hoekje. En dan denk ik, oh, ik doe het helemaal verkeerd. En dan voel ik me eigenlijk de hele dag een beetje schuldig over. Een schuldgevoel. Ja, want dat ene konijn is later bijgekomen. Dus dat is een gekke situatie. Die 2 waren al samen en er kwam er eentje bij. En dan vraag ik me af, ja, moet je überhaupt konijnen hebben? Het zijn natuurlijk eigenlijk wilde dieren. En waarom heb ik dit gedaan? En wat zegt het over mij? Dus ik krijg allemaal hele existentiële vragen door dat ene eenzame konijntje. Nou, nu weet ik toevallig dat dit konijn Pluis heet. Dus ja. Dit gaan we even uitpluizen hier. Dat ga ik doen met Karel De Greef. Ja. Marjolein maakt zich zorgen om Pluis. Is dit konijntje wel gelukkig? Ze zit buiten, vroeger zat ze binnen. Maar hoe kan ze nou zien, is dat konijn gelukkig? Nou, laten we beginnen. Pluis zit toch niet alleen, hoop ik. Want konijnen hebben ook konijnen nodig. Het is een sociaal dier. En natuurlijk moet een dier zijn natje en zijn droogje hebben. Gezondheid, voeding, een goede huisvesting. Maar daarnaast zijn andere konijnen echt essentieel. En als je denkt, past mijn konijn wel bij die andere konijnen, kan je die dan, ja, wat moet je dan doen? Nou, konijnen zijn dieren met een hiërarchie. Die bepalen echt wel wie bij wie hoort, zeg maar. En dat betekent dat dat best wel ingewikkeld is. Juist bij konijnen, daar heb je koppelaars voor. En dat werkt vaak ook wel. En met z'n tweeën gaat vaak wel goed met driekant zijn. Dat er eentje iets buiten ligt, zeg maar. Maar de grote lijn is, als ze maar een groep hebben, dan hebben ze sociaal gezien het wel goed dat ze ook comfortgedrag met elkaar vertonen. Lekker tegen elkaar aanliggen, elkaar wat besnuffelen, et cetera. Dus laat dat konijn buiten. Ja, binnen en buiten is wat anders dan sociaal. Ik denk dat buiten prettig is voor dieren. Het is geen essentieel iets. Het is wel belangrijk voor de konijnen in ieder geval dat ze ruimte hebben. En buiten is het makkelijker om veel ruimte te geven, tenzij ze natuurlijk helemaal los in huis mogen lopen. Maar ik denk dat het de ideale vorm is om je konijnen buiten wel wat uitloop te kunnen laten geven. Ja. Dat Marjolein zo bezig is met de vraag, is mijn dier gelukkig? Dan past ze eigenlijk in deze moderne tijd, hè? Ja, dat is het mooie van ons vak als dierwetenschappers. Dat we mee mogen denken over hoe ga je nou verantwoord om met je dieren. Dat geldt voor productiedieren, hè, in de veehouderij. Maar dat geldt natuurlijk ook voor gezelschapsdieren en allerlei andere dieren ook. En dan is het een hele goede vraag eigenlijk. Hoe houd ik dat dier nu eigenlijk? Want het is helemaal niet zo moeilijk om een dier ongelukkig te maken. Maar een dier leed bezorgen, dat kunnen we met z'n allen wel. Maar echt gelukkig maken, dat is moeilijk. Want dan moet je aan alle behoeften van het dier tegemoetkomen. En zijn dat alleen maar zijn natje en zijn droogje? Of heb je dierenpsychologen nodig? Moet je er veel mee knuffelen? Nou, daar zijn we juist de laatste jaren heel erg in gegroeid met z'n allen. We hadden eigenlijk, in de wet stond dat ook gewoon de 5 vrijheden. Dus allemaal dingen die ze niet als negatieve dingen mochten hebben. Plus wat kleinere positieve dingen. En nu zeggen we, het begint met respect voor het dier. Zijn natje en droogje, zoals ik net al noemde. Dus gezondheid, huisvesting, voeding. Maar daarboven ook het sociale gedrag en de gedragingen die er voor het dier toe doen. Dat daar gelegenheid voor is en gelegenheid voor geboden wordt. En daarbovenop is nu de lijn die er bovenop gezet wordt meer en meer. Hoe kunnen het dier ook positieve dingen meemaken? Dat het leven waard is, zeg maar. En hoe kan een konijn positieve dingen meemaken? Door allereerst nogmaals weer dat hij alle voorzieningen heeft die hij nodig heeft. En dan zijn zijn soortgenoten de belangrijkste, maar ook ruimte. Materialen die hij eventueel nodig heeft. Een konijn heeft knaagbehoeften, dus je moet knaagmateriaal bieden. Dus de voorzieningen voor elkaar hebben en ruimte. Ruimte is vaak, zowel in de gezelschapsdieren als in de veehouderij, iets wat het eerst beperkend is. Als je een konijn gelukkig wil maken, moet hij kunnen huppelen. Nou, dan heb je toch 1,5-2 meter echt wel nodig. Want een konijn moet 3 hupsjes kunnen maken, hè? Ja, in de veehouderij hebben we daar zelfs een huisvestingssysteem op ontworpen dat voor de jongere konijnen, zeg maar, onder de puberteit, dat ze minimaal 2 meter lengte hebben, dat ze die hupjes kunnen maken. Want dat zien we wel als een hele mooie, haalbare vorm van, ja, tegemoetkomen aan die behoeften. En als ze ongelukkig zijn en ze niet kunnen, weten we niet zeker. Maar we weten wel zeker dat het positief is als ze het wel kunnen. Maar het is net eigenlijk als met je buurman. Daar zie je ook niet altijd aan, is die nou gelukkig of niet? Ja, en dieren zijn nog ingewikkelder. Want mijn buurman kan ik het nog vragen. En dieren, dan moet je het echt zien aan het gedrag. Of beredeneren uit van wat we natuurlijk van andere dieren, et cetera, weten. Dus heel veel zit in de beredenering. Maar we proberen meer en meer te meten. Dat is ook een sterk groeiende lijn van onderzoek op dit moment. Om positieve emoties op te halen. Uit gedragingen, uit onder andere gedragingen, geluiden, wat we zien, tijdsbudgetten, et cetera. We kijken bij het konijn, Marjolein, of het huppelruimte heeft. Mm-hmm. Het is een beetje een gevoel, het is er goed voor zorgen. En ik zou zeggen, laat dat schuldgevoel weg. Je doet het heus wel goed. Dat gevoel hebben wij hier wel. Maar het is ook wel herkenbaar, hè, met mensen met kinderen hebben ook voortdurend schuldgevoel. Maar dat is echt ja, niet over mijn kinderen nodig. Heb ik het dus niet. Gek genoeg, maar over de konijnen. Ja, en je hebt toch wel een koppelaar. Ja, maar je doet geregeld. Het goed. En ik heb wel een koppelaar, inderdaad, dat heb ik geregeld. En ze hebben 8 vierkante meter om te huppelen. Nou, dat heb ik hier begrepen. Dat is al lekker ruim. Ja. Dus je doet het goed. En ja, dat het pluis er dan niet helemaal bij hoort, dat komt misschien vanzelf wel. Ja, en het ene konijn is het andere konijn ook niet. Maar laat dat schuldgevoel weg en zorg gewoon goed voor pluis. En dan ook voor bleekselderij en snoep, want zo heet het dan. Ik ga mijn best doen. Anne van der Veen, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En daarmee is het 11:30 geworden. Hier bij me aan tafel onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer. Nogmaals, welkom Nienke, altijd fijn als je er bent. Dankjewel. We zitten midden in je derde project als onze speciale minister. We zijn aan het onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat asielzoekers makkelijker aan het werk kunnen gaan. Dat is, hele korte samenvatting, belangrijk voor werkgevers, want die hebben heel veel mensen nodig, weten we. Het is ook gunstig voor onze economie, want het levert miljarden op, blijkt uit onderzoek. En het is bovenal menselijk, meer dan wenselijk voor asielzoekers die vaak weinig meer kunnen doen dan wachten nu. Hebben we het zo'n beetje? Ja, volgens mij de perfecte samenvatting. Ja, toch? En ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is gewoon voor de asielzoekers zelfs, gewoon van het menselijke aspect. En we hebben ze heel hard nodig. Ja. En ze zijn hier en slechts 2% van de asielzoekers heeft binnen een jaar werk. Dus het is eigenlijk gunstig voor iedereen om hier echt werk van te maken. Ja, en we zijn niet de enige die hiermee bezig zijn. Want op steeds meer plekken gaan bedrijven en gemeenten ermee aan de slag. In Assen en Utrecht bijvoorbeeld. En die zijn ook allebei vertegenwoordigd hier aan tafel. Cor Staal, welkom, wethouder uit Assen nogmaals. En Mohamed Abdi, jobcoach in Utrecht, ook hier aanwezig. Ook nogmaals welkom. En meneer Staal, in de gemeenteraad van Assen is onlangs uw motie aangenomen om asielzoekers actief aan een baan te gaan helpen. En nu is de pilot Snellere Start, Sterkere Toekomst gestart. Nog maar net, hè, geloof ik, een paar weken gaande. Ja, klopt. We zijn net 2 weken aan de gang. En er is een jobhunter aan de slag die in samenwerking met de case managers van COA mensen probeert te koppelen naar werkgevers. Ja, hoe werkt dat nou concreet? Nou, het COA, de case managers, die doen een soort voorselectie van mensen. Die weten welke talenten de asielzoekers hebben. En die komen dan een fysieke plek, het job office. En daar is onze jobhunter ook aanwezig. Mm-hmm. En die voert gesprekken met mensen en die gaat op zoek naar werkgevers waar deze mensen makkelijk een baan kunnen vinden. Ja, uw motie is dus aangenomen. Had u ook weerstand? Nee, de motie is met bijna algemene stemmen aangenomen. En je krijgt eerst de motie en daarna doen we als college een voorstel. En het voorstel is met algemene stemmen in de gemeenteraad van Assen aangenomen. En daar ben ik uiteraard heel blij om. Ja. Want dat betekent dat de gemeenteraad ook de noodzaak ziet om hiermee aan de slag te gaan. Ja, want er zijn dus het verschil tussen asielzoekers en statushouders. Om even belangrijk om te zeggen, statushouders die hebben een vergunning, die mogen werken. Klopt. Asielzoekers in principe niet. Althans, onder heel veel voorwaarden. Ze mogen werken onder heel veel voorwaarden. En er is een belangrijk verschil voor statushouders. Die zijn gekoppeld aan de gemeente. En daar heb je als gemeente een wettelijke taak voor de inburgering. En dat hebben we voor asielzoekers niet. Nee. En toch vinden wij het belangrijk om juist met die asielzoekers aan de gang te gaan. En hoeveel asielzoekers kunnen er meedoen aan deze pilot nu? Nou, we hebben het eerst gesteld. Als doel hebben we te behalen resultaat 25. Maar wat mij betreft zijn het er 10 keer zoveel. Ja. En Nienke Meijer doet het project met ons omdat er nogal wat weg te nemen hobbels zijn, zoals ik net ook al zei. Wat zijn uw verwachtingen daarvan? Ja, wat wij weten is dat er de hobbels zijn. Op het moment dat iemand nog geen status heeft, dan moet hij een tewerkstellingsvergunning krijgen. Nou, dat is een belangrijk probleem, want dat duurt een aantal weken. Mm-hmm. Dan moet er een BSN-nummer komen, dat is een probleem. En natuurlijk heb je nog de taalbarrière en ook de culturele barrière die er soms is. Ja, maar in eerste instantie moet je dus al het papierwerk regelen. En dat is een probleem, want dat kan elkaar tegenwerken. Hè? Die wachttijden ook die ervoor zijn bijvoorbeeld. Klopt. Wat wij gehoord hebben is dat met name werkgevers dat heel ingewikkeld vinden. Want je weet niet precies hoe lang de tewerkstellingsvergunning duurt voordat die er komt. Ja. En met name die vinden het ingewikkeld. Omdat ze dan ook niet weten wanneer hun werknemer kan komen. Ja. Mohamed Abdi, in Utrecht loopt eenzelfde pilot al sinds oktober. Ja. En u bent daar sinds januari bij betrokken. Wat voor mensen melden zich bij u? Zoals de wethouder net heeft genoemd, ook in de regio Utrecht hebben we te maken met asielzoekers. En statushouders die op het AZC verblijven, en beide geven aan bij de case managers van het COA dat ze heel graag aan de slag willen. Ja. Dus dat zijn de 2 groepen die zich melden voor werk. Ja, en wat voor werk willen ze dan graag doen? Wat wij merken is dat in principe het soort werk voor heel veel mensen niet uitmaakt. Ze willen gewoon heel graag aan de slag. Ze vervelen zich. Het gaat vaak om jonge mannen, jonge mannen, 25 tot 45 jaar. Mm-hmm. En ze willen gewoon heel graag aan de slag. En vaak maakt het niet eens uit wat. Waarin? Als ze maar aan de slag zijn, het AZC af zijn. Ja, ja. Nou spreken asielzoekers over het algemeen niet zo heel best Nederlands. Dat klopt. Ja, in hoeverre is dat een probleem voor werkgevers? Wat wij zien is dat veel asielzoekers wel de Engelse taal machtig zijn en Engels goed beheersen, voldoende beheersen om aan het werk te gaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort van tussenoplossing voor werkgevers en werknemers, de toekomstige werknemers, om met elkaar te kunnen communiceren. Ja, want welke werkgevers kunt u ze aan koppelen? We hebben veel horecabedrijven die zich melden voor deze doelgroepen. We hebben mensen die op zoek zijn naar mensen voor seizoenswerk. We hebben bedrijven in de logistiek die heel graag mensen willen aannemen. Dus allerlei verschillende soorten bedrijven. Ja, ja, in eerdere uitzendingen spraken we ook werkgevers die zeiden: we willen heel graag, maar we durven het niet aan vanwege die complexe papierwinkel waar we het net over hadden. Verschillende vergunningen en documenten met verschillende aanvraagtijden en looptijden. En als je één datum mist, dan heb je iemand illegaal in dienst en heb je dus een probleem. En Mohammed Abdi, herkent u dit? Komt u dit vaak tegen? Nee, dat kom ik niet zo heel vaak tegen. De bedrijven willen heel graag werkzoekenden, de asielzoekers, ik noem ze even werkzoekenden, omdat ze heel graag willen werken. Willen heel graag. En eenmaal gekoppeld gaat het ook meestal wel goed. Ja. Maar inderdaad. Eenmaal gekoppeld. Gaat natuurlijk om het proces. Het proces, inderdaad. Ik wilde net zeggen van. Ja. Het, met name de TWV is echt wel een doorn in het oog. Zowel voor de ondernemers, de bedrijven die de mensen in dienst willen nemen, als de asielzoekers. Want die wachten ook heel lang. Of ze mogen werken. Ja, dat is die tewerkstellingsvergunning. Juist. TWV. Ja. Ja, dat is het jargon daarvoor. Ja. De wachttijd bij het UWV, hoe lang is die? Op papier 5 tot 7 weken. In de praktijk kan het soms 2 keer zo lang zijn. Oh ja. Ja, en dat is echt een hobbel die we met elkaar nog moeten nemen, volgens mij. Ja. Nienke Meijer, ook bij het UWV langs geweest hiervoor. Erkennen ze dit probleem? Ja, wat je ziet is dat eigenlijk alle instanties aangeven dat er de procedures gewoon ingewikkeld en lang zijn. Ik weet dat bij UWV een heel traject gestart is nu om die tijd echt te verkorten naar 2 weken uiteindelijk. En dat is denk ik essentieel. Dus wat ik merk overal is dat er een enorme positieve houding is om het echt te willen veranderen. En ik vind het mooi in Utrecht, daar is het ook gekoppeld aan het RMT, het regionaal mobiliteitsteam, waar UWV en gemeente samenwerken voor alle werkzoekenden, maar dus nu ook voor asielzoekers. Of ik vind het eigenlijk nog mooier voor gevlucht talent. Ja. Want dat is eigenlijk wat ze zijn. Ze willen gewoon heel graag werken. En ze hebben prachtige talenten waarmee ze aan de slag kunnen in Nederland. Maar waarom duurt het zo lang bij de UWV? Is dat dan ook gek genoeg personeelstekort? Zeker. Het heeft te maken met personeelstekort. Het heeft te maken met, laat ik zeggen wat het heet dan, hè? Niet ontschotte procedures. Dat dingen bij de gemeente moeten worden geregeld, bij UWV. Dat loopt allemaal langs elkaar heen. Er lopen nu een aantal trajecten om dat te gaan verbeteren. En ik denk wat heel belangrijk is, dat werkgevers geholpen moeten worden hoe zij eenvoudig door al die procedures heen kunnen. Ja. Waarom hebben we het zo ingewikkeld gemaakt? Nou, wat ik weet, dat die tewerkstellingsvergunning is ook een goed teken om te zorgen dat asielzoekers beschermd worden op de plek waar ze terechtkomen. Want ze hebben dus niet als statushouders de bescherming die andere mensen hebben. Dus er wordt even goed gekeken of ze niet worden uitgebuit en of de werkomstandigheden echt kloppen. Dus daarvoor is die heel goed. Alleen de procedure kan en moet veel sneller. Nou, daar zijn ze volop mee bezig. En ik denk wat belangrijk is voor werkgevers, om de zekerheid te hebben, iemand die bij mij in dienst komt, die kan ook bij mij in dienst blijven. Dus de werkgevers met wie ik praat gaan heel erg kijken van, kunnen wij bijvoorbeeld een stukje inburgering en taal, hè, wat je ook aangeeft in Utrecht, dat belangrijk is, al meenemen in het proces als ze bij hun komen werken. Ja. Want de snelste manier om natuurlijk een taal te leren is om dat te doen met collega's samen en in een werksituatie. Ja. En dan moet je ook een lange tijd op één plek zitten, wat ook niet altijd geldt in het leven van een asielzoeker. Nee. Je moet vaak van centrum naar centrum. Ja, nou, er spelen 2 dingen. Het ene is, COA gaat steeds meer kijken om, als iemand echt een baan heeft in een bepaalde regio, of ze daar ook kunnen blijven. En het tweede is dat ik nu met een aantal werkgevers praat die een landelijk netwerk hebben, zoals logistieke bedrijven, zoals horecabedrijven. Dat als je eenmaal in 1 regio bent aangenomen, je moet verhuizen, dat je dan automatisch in een andere regio dezelfde banen kan krijgen. Oh ja. Dus eigenlijk aan 2 kanten ervoor zorgen dat de asielzoeker niet degene is die in de knel komt, maar dat we het gewoon oplossen met elkaar. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hoe zorgen dat zowel de COA als de gemeentes, als UWV, als alle werkgevers allemaal een stap zetten om om dit probleem met elkaar op te lossen. Ja, Korstal, even los van hoe lang die wachttijd is. U wilt die wachttijd hoe dan ook graag benutten, hè? Hoe? Ja, klopt. Want die 5 week wachttijd, daar waren we al van uitgegaan. Overigens moet dan de IND ook nog meewerken, want hebben ze ook nog een BSN-nummer nodig. Het duurt ook ongeveer 5 weken. Dus we zijn nog niet met het TWV. Maar ik zou het heel graag willen benutten door in die tussentijd te kijken of je mensen richting de baan waar ze naartoe gaan al kunt begeleiden met werkgericht taalonderwijs of misschien met stages. Alhoewel dat natuurlijk ook wel eens ingewikkeld is. Mm-hmm. In verband met de verdringing van het werk. Wat je dan zou kunnen hebben. Yeah. Maar tegelijkertijd, als het gericht is op een baan, denk ik dat daar mooie mogelijkheden voor zijn. Ik sprak afgelopen donderdag nog met een asielzoeker die 1,5 jaar in Nederland is. Wetenschappelijk opgeleid. Maar die is begonnen met een stage bij de provincie Drenthe. En die is nu 1,5 jaar in Nederland en heeft gewoon een baan op de GIS-afdeling gekregen toen zijn tewerkstellingsvergunning en zijn BSN-nummer geregeld was. Ja. Dus die was al aan de gang gegaan voordat hij de vergunningen had. Dat was eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, dat werkt dus heel goed voor deze asielzoekers. Hij sprak al perfect Nederlands. Nou, perfect, maar heel goed Nederlands. Ja. Maar u haalt ook misschien ook wel terecht aan die angst voor verdringing. Hoe groot is die angst? En is dat ook terug te vinden in cijfers? Nou, volgens mij is het een angst uit het verleden. Want als je ziet hoe groot de nood is bij werkgevers en hoe graag mensen aan willen nemen en hoeveel vacatures er zijn, dan is het een hele irreële angst die alleen op papier of in de hoofden van mensen bestaat. Er is genoeg werk voor iedereen. Er is genoeg werk voor iedereen. Ja, en Mohamed Abdi, dit klinkt natuurlijk geweldig dat je die aanvraagtijd ook gebruikt op deze manier. Ja. Kun je dat erbij hebben? Ik kan het er zeker bij hebben. Als praktisch haalbaar? Ja, ik vermoed van wel. Ik heb afgelopen jaren ook veel werkzoekenden bij gemeenten begeleid. Dat zijn mensen met verblijfsstatus, gewoon reguliere werkzoekenden, zeg maar. En het werkt gewoon heel goed om mensen middels een werkstage, taalstage of een werkervaringsparticipatieplek bij een werkgever te laten starten. Mm-hmm. En als dat ervoor zorgt dat iemand daarna, als hij of zij het goed doet, daar kan blijven, dan doe ik dat graag erbij. Ja. Korstel, is daar ook budget voor eigenlijk vanuit de gemeente? Want het kost natuurlijk geld. Ja, we hebben het budget voor vrijgemaakt voor deze pilot. Voor 1 jaar in eerste instantie. En dat zijn de jobhunters, maar ook jobcoaching. Dus wij hebben ook mogelijkheid om de werknemers te begeleiden. Maar ook de werkgevers te begeleiden. Ja, precies. Dat ze dus op die plek waar ze dan terechtkomen ook begeleid worden. Ja, daar hebben we in de pilot budget voor vrijgemaakt. Ja. En Nienke Meijer, deze groep mensen is dus van niemand. Hè? Die worden dus niet gedekt bijvoorbeeld door gemeentes, zoals wel als ze eenmaal statushouder zijn. Er zijn dus ook minder middelen beschikbaar. Waar zou dit opgevangen moeten worden? Want nu doet de gemeente Assen, doet dit dan toevallig, maar... Ja, nou ja, gelukkig niet toevallig. Hoe regel je dit structureel? Ik denk allereerst dat gemeentes hier een belangrijke rol spelen, omdat zij dicht zitten ook bij werkgevers. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het om de combinatie. Dus ik denk de RMT's, of de regionale mobiliteitscentra of werkcentra, waar al die partijen samen zitten, zouden de wettelijke opdracht moeten krijgen om met name voor asielzoekers ook de poort te zijn. En het gaat dus om tienduizenden mensen in Nederland, waar er meer dan 500.000 vacatures nu zijn. Dus even terug naar de verdringing, die is echt niet aan de orde. Maar het helpt natuurlijk enorm als een aantal instanties zich echt verantwoordelijk voelen en dat er ook budget komt. En ook dat werkgevers hun verantwoordelijkheid meenemen daarin. Maar dat budget is best belangrijk, hè? Want Assen heeft daar dus geld voor vrij kunnen maken. Maar dat zal voor heel veel gemeenten helemaal niet gelden. Sterker nog, die kijken met angst en beven naar 2026. Hè, als ze die grote gaten in hun begroting tegemoet gaan zien. Ja, nee, ik denk dat, en dat, daarom noem ik de combinatie. Als je het hebt over inburgering en taalkursussen en begeleiding, is dat ook een deel wat werkgevers mee kunnen nemen. Net zoals je een zijinstromer aanneemt in een nieuwe baan. En een deel zou kunnen komen uit de ontschotte budgetten van de RMT's, waar je eigenlijk al geld hebt om werkzoekenden aan het werk te helpen. Ja. Dat zou ook voor deze groepen heel goed kunnen werken. Ja. Marleen van Heemscha, jij hebt samen met de Afghaanse Zor een voorstelling gemaakt over jullie vriendschap en haar inburgering. Ja. Maar jij zag dat ze ook kwetsbaar is in dat werkende leven. En ze had toen al een status, toch? Nou, dat was voordat ze een status had. Okay. Toen heeft ze een zomer gewerkt en heeft ze niet betaald gekregen. Dus ik denk inderdaad, wat al genoemd wordt, is natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen beschermd worden. Want er zijn wel heel veel mensen die denk ik toch al dan gaan werken, omdat ze gewoon gek worden van niks doen. En dat ging zij ook doen. En dan ben je dus onbeschermd. En op een gegeven moment, ik wilde haar helpen om een plek te vinden in de Nederlandse samenleving. En daar was ik ongelooflijk slecht in. Ik ging ook voor haar solliciteren, dan werd ze gewoon niet aangenomen, omdat ik de verkeerde brieven schreef. En uiteindelijk dacht ik, de enige wat ik kan doen is een voorstelling met haar maken. Dan leert ze heel snel Nederlands. En dan gaat ze met mij inburgeren, zeg maar, in alle theaters. Mm-hmm. En toen hebben we een enorme tournee gemaakt. En dat was eigenlijk haar inburgingscursus. En ze verdiende geld bij mij. Ja, en hoe gaat het nu? Het gaat heel goed. Ze is getrouwd. Haar man heeft een beveiligingsbedrijf. Ook Afghaanse of zoon van Afghaanse vluchtelingen. Oh, ja. En ze werkt samen in de beveiliging. Ja. Mooi om te horen. Ja. Mohamed Abdi, wat is nou uw voornaamste tip voor mensen die in Assen aan de start staan? Nou, zorgen dat de samenwerking met het UWV in ieder geval het lijntje dat het gewoon goed ligt. Ga in gesprek met ondernemers in de regio. Die staan hier echt open voor. Korstel, wat neemt u allemaal mee? Ja, dat is het precies wat we ook graag willen. Hè? De ondernemers in de regio betrekken. En dat geld maak ik me ook niet zo heel veel zorgen om. Want wij vinden het juist ontzettend belangrijk dat mensen al vroegtijdig gekoppeld worden. Het liefst voordat ze al gekoppeld zijn aan een plaats. Ja. Want als mensen bijvoorbeeld werk in Assen hebben, dat is een heel belangrijk criterium om ze te koppelen aan de woonplaats. Oh ja. Dus die mensen kunnen dan ook gekoppeld worden aan de woonplaats Assen. Dat betekent dus dat de statushouders die wij gaan huisvesten al een baan hebben. En dat scheelt mij heel veel in de inburgeringskosten en moeite. Ja. En uiteindelijk deelname aan de participatiewet. Dat levert aan de onderkant weer allemaal op. Dus ik ben niet zo bang voor die investering. En Nieke Meijer, tot slot, wat is jouw volgende stap? De volgende stap is dat we gaan werken aan de slotuitzending. En dat is eigenlijk het moment dat we proberen om alle partijen bij elkaar te brengen en te laten zien hoe kan het wel? Wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers, UWV en gemeenten? En ik vond het ook nu weer inspirerend om alle verhalen te horen. Dus die worden zeker onderdeel van de oplossing voor Nederland. Dank Nienke Meijer, Korstaal en Mohamed Abdi voor dit gesprek. Spraakmakers. Stop. Er komt iemand het veld op rennen. Er komt dat veld op. Al die mensen. Weer mensen het veld te komen. Veldbestormers. Al die mensen en die muziek. Zonnetje schijnt op mijn gezicht en dan sta je gewoon in een veld vol met tienduizenden mensen die allemaal een glimlach op hun gezicht hebben staan. Het is vertederend wat we hier zien. Precies het gevoel wat je nu beschrijft van Pinkpop. Op het veld in Dortmund een kleine jongen die een knuffel wil van zijn elf. Van Ronaldo, die was prachtig. Hij gaf hem de knuffel waar de jongen naar op zoek was. Op het veld. Stop. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Ik hoor die tantes al zeggen van dit is muziek van Satan. En Stefan Komduur. Ja, dan lieg ik soms ook wel eens. Ja. Met persoonlijke gesprekken. We gingen op zoek naar een hypotheek. Mm. Toen kwamen we niet verder dan een parkeerplek. O, Den Haag. En dan is de straf eigenlijk. Wij komen nooit meer bij jullie programma waar we aangesproken worden op onze eigen leugens. En elke dag een druktemaker. Er is geen ondergrens meer. Wout Weghorst als minister van voetbal, geloof ik. Ook. De Nieuws BV van BNN VARA. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Profiteer nu van €100 korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. De maan als rijke bron van inkomsten. Theatermaker Marjolein van Heemscha ziet een parallel tussen hoe de mens geld verdient aan de maan of geld wil verdienen aan de maan en de voormalige koloniën. Daar maakte ze een theaterstuk over met de titel Maankoorts. Dat zometeen. Nu eerst, in Den Haag is de derde dag van de hoorzittingen bezig. Meer daarover het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij de hoorzitting in Den Haag heeft beoogd minister van Economische Zaken, Dirk Beljaerts, gereageerd op de berichten uit de Volkskrant en de Telegraaf. Daarin wordt onder meer gemeld dat hij weg moest als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Een van zijn bedrijven ging failliet. Wat belangrijk is in deze context, denk ik, is om mee te nemen dat ik pas vanaf 2023 actief ben geworden. Dat voor die tijd de aandeelhouders eigenlijk het toezicht op de BV hebben gehouden voor een groot deel. En dat het ook niet voor niets is dat de andere bestuurder dat daartegen aangifte is gedaan en die aansprakelijk is gesteld en niet tegen mij. Vandaag worden ook nog onder meer beoogd minister Hermans van Klimaat en Groene Groei en de nieuwe asielminister Faber gehoord. Er is een groot risico dat de oorlog in Gaza overslaat naar Libanon. Dat heeft EU-buitenlandchef Borrell gezegd bij een ontmoeting met buitenlandministers uit de EU. De afgelopen weken nam het aantal beschietingen tussen de Libanese militie Hezbollah en Israël toe. De Israëlische minister Katz dreigde vorige week met een totale oorlog tegen Hezbollah. De leider van Hezbollah waarschuwde EU-lidstaat Cyprus, die in het verleden vliegtuigen en militaire bases ter beschikking stelde aan Israël. Het is opnieuw onrustig in Nieuw-Caledonië, het Franse overzeese gebiedsdeel in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië. Inwoners die naar onafhankelijkheid streven staken een politiebureau, een gemeentehuis en andere gebouwen in brand. Het nieuwe geweld hangt mogelijk samen met de arrestatie van 7 onafhankelijkheidsactivisten. In Zuid-Korea zijn bij een grote brand in een lithiumbatterijfabriek zeker 20 doden en 7 gewonden gevallen. 6 mensen worden vermist, zeggen de plaatselijke autoriteiten. De brand brak uit nadat 1 of meer batterijen waren ontploft, zeggen medewerkers van de fabriek. Lithiumbatterijen worden in allerlei elektronica gebruikt, van kleine tot grote apparaten en ook in auto's. De man die gisteravond in Eindhoven werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij was in een woonwijk in het stadsdeel Woensdol. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Het dodental na de terreuraanslagen in Dagestan is opgelopen naar 19. Gisteren werden er in die Russische deelrepubliek een synagoge, 2 kerken en een politiebureau aangevallen. Rusland denkt dat de Islamitische Staat achter de aanslagen zit. Maar de daders zijn nog niet gepakt, zegt correspondent Geert Groot-Koelkamp. Nou, de identiteit van enkele van die vermoedelijke daders is naar vooruit bekend. Het zou gaan om 2 zoons en ook een neef van het hoofd van een van de Dagestaanse districten. Die man is ook inmiddels aangehouden en verhoord, maar naar vooruit nog niet gearresteerd. Er zijn tegenstrijdige berichten over. Maar de verantwoordelijkheid voor deze aanvallen is nog niet opgeëist. Sommige experts wijzen er wel op dat het wel het karakter heeft, het handschrift zeg maar, van een IS-aanval, van de Islamitische Staat. Omdat ja, die vaker dat soort religieuze doelwitten uitkiezen. In Rusland is een periode van 3 dagen rouw afgekondigd. Door de nederlaag van Schotland gisteravond tegen Hongarije kan Nederland vanavond al zeker zijn van een plek in de 8e finale van het EK voetbal. Als Albanië niet wint van Spanje is Oranje zonder te spelen al geplaatst. Nederland eindigt dan minimaal als een van de beste nummers 3 en mag dan morgen zelfs verliezen van Oostenrijk. Het weer zonnig en droog, 22 tot 28 graden. Morgen en woensdag ook veel zon en nog wat warmer. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, waar staat het nu nog vast? Is net 11 uur geweest? Ja, dat klopt. De A2 Maastricht richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren, 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. 40 minuten extra moet uitgetrokken worden op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederwit en Marhezen. 8 kilometer file, daar is de linkerrijstrook dicht door het ongeluk. A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles vanwege het EK voetbal tussen Zevenaar en de grens. 7 kilometer file en 25 minuten extra reistijd. De A76 Geleen-Heerlen door grenscontroles bij de Duitse grens. Een half uur vertraging, 3 kilometer file. Door een ongeluk is de N625 Empel-Os in beide richtingen dicht tussen Nuland en Ravenstein. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Sunweb heeft last minst naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bond Museum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:56. We zijn aangekomen bij het laatste half uur van Spraakmakers. En dan spelen we natuurlijk altijd ook de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een dakloze man heeft een gevonden portemonnee met daarin hoeveel euro naar de politie gebracht? Ja, pauze. Dus dussus? Dussu of dussus? Dussu. Toch fijn, doet het mensbeeld goed. Tegen 11:30 het antwoord, mocht u nog twijfelen. Met onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, Cor Staal, wethouder uit Assen en de Utrechtse jobcoach Mohamed Abdi hadden we het over hoe asielzoekers sneller aan het werk kunnen krijgen, want het zou een win-win situatie opleveren. Nu gaan we naar de maan, heel ander onderwerp. Het was wereldnieuws in 1969. Iedereen zat voor de tv. Neil Armstrong zette als eerste persoon ooit een voet op de maan. Het was een onvoorstelbare gebeurtenis. Hoe anders is dat nu? Een tijd waarin er volop raketten worden gelanceerd naar de maan. Weliswaar vaak onbemand, maar we leven in een tijd waarin we steeds beter weten wat er daar te halen valt. En dus ruikt de commercie haar kans. 3, 2, 1. De Chandrayaan 3, zoals de raket heet, heeft een ruimtevaartuig op de maan laten landen. Russia launched its first moon landing spacecraft in nearly 50 years. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Een Chinees ruimtevaartuig is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de achterkant van de maan. Japan has made history as the fifth nation to successfully land on the moon. Nu is er opnieuw een regelrechte race. En de maan is van niemand en tegelijkertijd van iedereen. Private companies and countries are also eager to mine the moon for rare earth metals. Ook bedrijven als Blue Origin van Jeff Bezos en SpaceX van Elon Musk spelen een cruciale rol. This is an incredible vehicle and it's going to the moon. And one day we will indeed occupy Mars. Commercie en de maan, daar ga ik over praten met de spraakmaker van vandaag, Marjolein van Heemstra. Marjolein, jouw voorstelling Maankoorts gaat later deze week in première. Zometeen meer over je voorstelling. Maar eerst, waarom vinden veel partijen die maan nou zo interessant? Nou, de maan is natuurlijk relatief dichtbij. Het is het meest nabije hemellichaam. Er zijn verschillende grondstoffen te vinden. Helium-3 kan je gebruiken als brandstof voor de kernfusiereactoren. Het zijn zeldzame metalen en er is water. En vooral dat water kan je op korte termijn van waterstof raketbrandstof maken. En op de maan kan je makkelijk lanceren, omdat er weinig zwaartekracht is. Dus de maan wordt gezien als een soort stapsteen voor verdere reizen. Het zonnestelsel in, een soort tankstation, weg naar Mars. Ja, dus daar landen, daarbij tanken en dan vanuit daar. Ja, en daar ook nederzettingen bouwen en dan op termijn andere grondstoffen halen. Ja. En er wordt bijvoorbeeld gesproken over een economische zone tussen de aarde en de maan. En dat je dan eigenlijk in de ruimte industrie gaat ontwikkelen. Ja, en ze zijn al zo ver met die gedachte dat er ook na wordt gedacht over een tijdszone. Hè? Van waar, ja. In welke tijd bevindt die maan zich eigenlijk? Ja, een maantijd moet er nu komen. Ja, ja, dus daar wordt nog over gesproken. Welke tijd? Dus vroeger ging je naar de maan eigenlijk in je eigen tijd. Dus Amerikanen hadden de Houston-tijd, Chinezen in de Chinese tijd. Maar nu moet er een maantijd zijn. Ja, ja. Moet je maan zich voegen naar onze, naar onze, ons, ja, gevoel van tijd. Ja, en dat is interessant, vind ik. Want het is natuurlijk een hemellichaam. De maan was onze allereerste klok. Het was echt zo'n chronometer die bepaalde wanneer gaan we oogsten, zaaien, vieringen. Heel veel spirituele tradities is de maan heel belangrijk. Dus we hebben eigenlijk altijd naar de maan gekeken voor onze tijd. En nu moet de maan zich voegen naar de kapitalistische tijd. En dat is ingewikkelder dan je denkt. Ook nog even, daarna gaan we van het zijpad weg, hoor. Want ik begreep dat die dagen op de maan eigenlijk korter zijn. Hij gaat wat harder. Ja, en de maan heeft, ja, precies. Dus je moet eigenlijk niet de maantijd synchroniseren met de aardetijd, want dan kom je ergens in de problemen. Ja. Dus er moet een maantijd. Ze willen dan atoomklokken rond de maan. Ja, dat is een heel verhaal. Maar het is niet echt een zijpad, want het gaat natuurlijk, het gaat fundamenteel over die maan moet zich voegen naar ons. Ja. En dat is natuurlijk het hele kapitalistische idee van de wereld is er om op te gebruiken. Ja. En ja, daar zijn mensen als Elon Musk en Jeff Bezos mee bezig. Twee van de rijkste mannen op aarde. Mm-hmm. En daar maak jij je boos over, hè? Waarom? Nou, ik vind ten eerste, die maan die is natuurlijk niet alleen maar een mijnbouwgebied. Het is niet alleen maar om te ontginnen. Ik zei net al, heeft hele grote spirituele waarden, poëtische waarden, natuurwetenschappelijke waarden. Voor de wetenschap is het over het algemeen nu nog wel interessant dat die lanceringen zoveel goedkoper zijn geworden. Want daardoor kunnen er ook allemaal, meetapparatuur kan makkelijker mee naar de maan. Maar op lange termijn kun je natuurlijk afvragen of het niet ook de wetenschap in de weg gaat zitten. Als er echt nederzettingen komen en ontginning plaatsvindt. En ik vind gewoon, heel problematisch dat je eigenlijk het wereldbeeld, dat koloniale wereldbeeld, van je gaat ergens heen om het leeg te trekken. We weten inmiddels hoeveel schade dat heeft berokkend aan de aarde, aan ecosystemen hier. En we doen het nog steeds, want zo zijn we. Maar goed, ja, we weten wel dat het niet de toekomstbestendige manier is om onze soort echt, zeg maar, de volgende eeuw in te loodsen. En dan gaat ondertussen dat kolonialisme in de ruimte, gaat zich, alsof het zich soort van stiekem verkleed heeft in de coulissen en nu gewoon opnieuw de toekomst ingaat. Ja. Dat hele denken. Jouw voorstelling, Maankoorts, is gebaseerd op je eerder uitgebrachte essay, Wat is de ruimte waard? En zowel in je voorstelling als in het essay vertel je dat je de Voltsberg in Suriname beklimt en dat je met de nodige ongemak het bordje zag met je eigen achternaam, ja, van Heemstra, bovenop die berg. Ja, een steen. Die heeft gouverneur van Heemstra, dus een familielid van mij, in de jaren 20 daar op die steen gemetseld. Mijn familie zat over het algemeen best wel veel in de koloniën en dan vaak als bestuurlijke rol. En deze van Heemstra die heeft de mijnbouw enorm aangejaagd in Suriname. Dus ik zag daar best een parallel tussen die mijnbouw in Suriname vroeger, die ook zoveel schade aan het landschap heeft berokkend. En vooral vanuit het idee van dit mag je gebruiken. Dit is eigenlijk niks waard, tenzij het ons economisch iets oplevert. Ja. En datzelfde zie je natuurlijk nu met de maan gebeuren. Ook die mijnbouw. Nu is een heel groot verschil tussen Suriname en de maan, dat de maan niet is bewoond. En niet, nou ja, er wonen geen mensen, er is geen cultuur. Dus de schade zou je kunnen zeggen is minder. En tegelijkertijd is de schade ook groot, omdat de maan is wel het enige landschap waar we allemaal op uitkijken, de hele mensheid. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van, ja, het is een heel groot symbool voor ons allemaal. Wat dan toch wordt aangetast door een kapitalistisch idee. En niet iedereen gaat er evenveel aan verdienen. Gaan een paar mensen heel rijk worden en de rest echt niet. Ja, gisteren heb ik je boekje nog gelezen. Wat me heel erg opviel is het rijken naar het oneindige. En eigenlijk ook het rijken naar het hemelse. Waar mij dat eigenlijk heel erg aan deed denken waren twee verhalen uit de Bijbel. De zondeval, waarbij de appel aangereikt werd als dan krijg je het goddelijke. Mm-hmm. En de torenbouw van Babel, waarbij je ook de mensheid tot in de hemel wilde reiken. Beide zijn niet goed afgelopen. Nee, dus daar moest ik heel erg aan denken toen ik jouw boekje las. Ik dacht van ja, daar zie ik toch ook parallellen in. Omdat dat het misschien zo'n goed idee is. En je weet ook niet waar het eindigt. Want je kent de risico's natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook een probleem. Dat we zoveel niet weten over de maan. En daar toch gaan rommelen dan. Ja. Aan de andere kant, Marjolein, hoe erg is het als we daar grondstoffen vandaan halen? Nou, je kan dus denken, wat bijvoorbeeld Bezos ook zegt, van ja, als we dan daar grondstoffen gaan halen, dan ontlasten we de aarde eigenlijk. Maar tot nu toe, als je kijkt naar zeg maar de levensloop, de ontwikkeling van Jeff Bezos, dan wijst niks erop dat hij per se de aarde wil ontlasten. Dat geloof ik eigenlijk gewoon niet. Dit zijn mensen die zijn rijk geworden van ongebreidelde groei. Dus als er industrie wordt ontwikkeld in de ruimte, dan zal dat zijn ten behoeve van mensen op aarde. Want er woont verder nog niemand in de ruimte. Dus dat gaat toch uiteindelijk linksom of rechtsom meer producten opleveren. Meer afval, meer, gewoon meer van alles. Terwijl we best wel kunnen nadenken over een matiging of misschien zelfs minder. Ja, betere verdeling. Betere verdeling om te beginnen, Want je hebt dan over horizontaal denken versus verticaal denken. Kolonisten dachten horizontaal. Dat zie dat je nu is ook. Heel kort gezegd dat je dus denkt dat de oplossing altijd buiten jezelf ligt. Dus nooit in de binnenwereld, maar altijd in de buitenwereld. We hebben een probleem en dat gaan we oplossen door ergens anders heen te gaan en daar opnieuw te beginnen en een soort van nieuwe wereld te scheppen. En verticaal denken is eigenlijk het denken in, oké, ik ben hier op deze plek, er gebeuren dingen, ik verander mee, ik beweeg mee. Dat is meer ecologisch denken eigenlijk. En het andere is meer technologisch denken. Ja. Duizenden jaren kon de maan op veel waardering rekenen. Spiritueel denk ik ook, hè? Zeker. Een grote rol gespeeld. Wat voor rol heeft de maan nog meer gespeeld bij ons in het verleden of nu nog? Nou, eb en vloed, de migratie van allerlei dieren, voortplanting van dieren. En de maan houdt ons in balans. Ja, is die waardering in je ogen aan het verdwijnen dan? Als we er ook commercieel naar gaan kijken? Naar de maan? Ik denk dat het wel iets aantast van hoe we naar. Ik denk sowieso dat nu veel minder mensen naar de maan kijken. Vroeger was het ook een lichtbron. Dus volle maan is niet voor niks dat er altijd feesten waren met volle maan. Want dan kon je gewoon alles zien. Mm. Dus de maan is echt, eindeloze tijd van de mensheid is dat een hele primaire lichtbron geweest 's nachts. En wist je dus ook wanneer is het volle maan? Wanneer was die? Wanneer slinkt die? En dat hebben we nu niet meer. We kijken sowieso niet zo heel veel meer omhoog. Ook omdat de navigatie zit nu in je telefoon en niet in de sterren. Dus die blik omhoog is verdwenen. Ja. En ik denk dat daarmee ook al iets van de waarde van die maan is verdwenen. Ja, maar nog steeds hernieuwde waarde. Ik denk, nou ja, je ziet, als we hem economisch gaan ontginnen, bedoel je. Nou, op aarde is dat eigenlijk nergens zo gegaan, met geen enkel landschap, dat we voor mijnbouw, toch? Er is niet één mijnbouwlandschap wat we helemaal vernietigd hebben en dan daarna hebben gezegd, oh, wat fijn, dankjewel dat we dit mochten doen. Het is eigenlijk, heeft het altijd tot waardeverlies geleid op alle vlakken. Ja. In de jaren 70 werd de maan doodverklaard. Hè? Er is een monster maangrond meegenomen door Apollo 17... uitgebreid onderzocht. Ja. Inmiddels is dat beeld wel weer gecorrigeerd door wetenschappers. Ja. Maar we houden ons nog steeds vast in dat beeld dat de maan een dood wezen is. Nou, ik hoor dat wel vaak als ik dan hierover begin. Dat mensen, zeker die niet zo gevoelig zijn voor dat meer spirituele of culturele argument, die zeggen van ja, maar de maan is dood. Dus die kan je gewoon gebruiken. Ze weten inmiddels dat er dus seismische activiteit is op de maan. Er zijn maanbevingen. Er zijn zelfs watercycli met zonnevlammen en warmte. En ik weet niet precies hoe het werkt. Mm-hmm. Maar het is ook heel interessant dat er watercycli zijn op de maan. Dus dat betekent toch dat daar van alles gebeurt. En eigenlijk weten ze nu vooral dat ze heel veel niet weten over de maan. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Waar ik wel benieuwd naar ben, is: zie je het risico dat juist het hele rijke particulieren dit willen? En inderdaad, de motieven, daar kun je bedenkingen bij hebben als een extra risico voor de huidige ruimtevaart? Nou, zeker. Maar ik zie het bijna eigenlijk nog meer als een risico voor democratie. Want ik denk als je een paar superrijken hebt, die straks dus ook nog de ruimte beheersen, dan zijn die mensen zo ongelooflijk rijk en machtig. Zo iemand als Elon Musk, wat ik ook nog eens een gevaarlijk iemand vind eigenlijk. Dat je daar kan niks meer tegenop. Geen enkel systeem kan daar nog tegenop. En in de ruimte is zoveel te halen. En het is nu technologisch nog ver weg, maar dat kan heel snel gaan. Dat is echt gevaarlijk. Ja. Nienke Beyer, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik vind het interessant. Ik heb het boekje gelezen echt al een aantal maanden geleden. En ik vond het heel mooi om de vergelijking te maken met kolonialisme, waar je denkt van, en wat hebben we daar dan van geleerd? En mijn gevoel was van, eigenlijk zou je willen dat de ruimte en de maan wordt gezien vanuit de commons-gedachte. Zo van, dat is ons allemaal, het delen met elkaar. En wat je dan nodig hebt, is een mondiale visie eigenlijk, hoe je daarmee wil omgaan. Ja. Die mis je op het gebied van klimaat. Hè? Dus we worden heel veel gepraat over klimaat. En ik vind het inspirerend om dit nu te horen en te lezen. Ik denk van, eigenlijk zou je willen dat we de klimaatdiscussie en de visie daarover uitbreiden met hoe kijken we dan aan tegen het heelal en tegen de maan. Ja, van wie is de maan, is dan dus de vraag die op tafel ligt. De maan is dus eigenlijk van ons allemaal en dus van niemand. Maar hoe zorg je ervoor dat alles wat we doen, dat we doordenken, wat zijn daar de consequenties van, en hoe zorg je dat we iets doen wat de mensheid gaat helpen, in plaats van de mensheid eigenlijk verder dichter bij de afgrond gaat brengen. Ja, ja. Er is wel een verdrag, hè Marjolein, het Outer Space Treaty, wel een beetje oud al, 1967, is het van kracht gegaan, waarin staat dat niemand een hemellichaam mag toe-eigenen. Ja. Dat is de basis, dus het is dus van niemand, dat is vastgelegd. Maar er zitten nog wel wat mazen in dat verdrag. Hè? Ja, het is ook een oud verdrag tussen particuliere ruimtevaartorganisaties, of die economische ontginning zit daar niet in. En Amerika heeft in 2015 een eigen juridische werkelijkheid tegenover geplaatst, de CSLCA, en daar staat in dat Amerikaanse bedrijven en burgers, ze mogen zich niet een hemellichaam toe-eigenen, maar wel stukjes daar op ontginnen en dan meenemen. Dus dat is wel interessant te denken van dat een geheel, dat de delen niet onderdeel zijn van een geheel. Ja. Het is eigenlijk onvermogen om een geheel te zien en alleen maar in fragmenten te denken. Ik las ook dat er ondernemers zijn die dus stukjes maan verkopen, en dan krijg je een certificaat, betaal je $40 bijvoorbeeld, en dan kun je een stukje maan kopen, en het kan een romantisch cadeau zijn voor een partner bijvoorbeeld, maar dat is niks, maar het gebeurt wel. En er is zelfs iemand die dat doet, die dat verkoopt, die allemaal rechtszaken aanspant tegen andere mensen die dat ook doen, en zeggen, nee, wacht heel even, ik heb als eerste hier het recht op opgeëist. Ja, een stukje land verkopen op de maan. Ja, ik denk niet dat die mensen uiteindelijk dat land kunnen claimen als ze daar zijn. Nee, dat zeg jij nu. Ja, dat zeg ik nu, ja. Nu hebben de Verenigde Naties vorige week nog een speciale conferentie over maanactiviteiten georganiseerd, om in ieder geval afspraken te maken over de handhaving van regels rondom gedrag in de ruimte. Ja, daarmee zou je zeggen, ruimtemissies worden dan meer ingekaderd als die afspraken er zijn, maar niet gestopt. Nee, het is natuurlijk logisch dat ze nu heel veel praten, want er gebeurt gewoon ontzettend veel. De komende jaren zijn iets van 250 maanmissies, dus het wordt heel erg druk. Ja. Dus er moeten ook heel veel gesprekken gevoerd worden om gewoon te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. En iedereen maakt natuurlijk zorgen over wie gaat daar als eerste zijn, want het is nu toch een beetje wie het eerst komt die het eerst maalt. Ja. Dus ik denk dat het vooral daarop gericht is. En ja, ik ben een klein beetje cynisch op dit moment. Maar... Ja. Jij mist dus in de discussie of we het überhaupt wel moeten doen. In je essay schrijf je ook dat het misschien een goed idee is... om de maan te verklaren als rechtspersoon. Wat zou dat opleveren? Nou ja, je ziet dat zo'n beweging, een natuurrechtenbeweging... dus dat rivieren, bergen recht hebben. Wat ik schrijf is dat het levert in ieder geval een morele blauwdruk op... om vanuit te praten. Ik denk niet dat het mijnbouw tegengaat. Of hey, dat zie je ook bij rivieren die rechten hebben. Die worden nog steeds vervuild of misbruikt. Maar in elk geval is er een andere manier van praten en denken... in het gesprek gekomen. En ik denk dat dat een begin is. Om die waardelagen van de maan te behouden. En niet alleen maar als economische waarde te zien. Je hoopt vooral dat er maatschappelijk protest komt... hè, om deze kolonisering van de maan te beteugelen. Ja. Hoe maak je mensen meer bewust? Nou, je hebt hier nu gezeten natuurlijk en je verhaal verteld. Maar... Ja, ik denk toch door dit verhaal. Te vertellen. Ik denk ook dat dit verhaal hangt aan grotere verhalen over die enorm rijke mensen die nu langzaam maar zeker toch zo ongeveer de basis worden over de wereld. Ja. En ik denk dat gewoon belangrijk is om over na te denken van hoe voorkom je dat een heel klein percentage mensen zoveel in handen heeft? Ja. Of ja, hoe verander je dat? Mohammed Abdi? Ja, je zou het door kunnen trekken, denk ik, als ik zo beluister naar je zegt individuen die heel rijk zijn en heel veel macht hebben. Je zou het ook door kunnen trekken naar een aantal landen in de wereld die heel veel macht hebben. Ja. En heel veel bepalen eigenlijk voor de rest van de wereld. Ja, absoluut. Ook als het gaat om klimaat bijvoorbeeld, om maar één te noemen. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat met z'n allen inzien. De waarde van landen, van grond, van grondstoffen, maar ook daarbuiten. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel landen die al helemaal geen aanspraak meer kunnen maken. Op bijvoorbeeld satellietruimte of zo, omdat het straks zo vol is. En dus ook op de maan, omdat ze geen eigen ruimtevaartprogramma hebben bijvoorbeeld. Exact. Ja. Dankjewel Marjolein van Heemstra. Vanaf donderdag is jouw voorstelling Maankorts te zien in Frascati in Amsterdam. Vanaf september door het hele land. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor wend ik mij tot Michel Lintermans uit Deurne. Goedemorgen. Klopt. Ja. U bent 57. Ja. En wat nou zo aardig is, je moet even iets beter in de microfoon praten. Ja, u kijkt natuurlijk ook naar mij, dus dat is allemaal niet makkelijk. Wat zo aardig is, u heeft het treinstation van Deurne geadopteerd. Met een groep andere bewoners, lees Klopt, ik. Inderdaad. We hebben het treinstation van Deurne geadopteerd. In het Verenigd Koninkrijk is dat heel gebruikelijk. Dat noemen ze community stations. En... het mooie ervan is dat we in het Verenigd Koninkrijk ook al een aantal keren in de prijzen zijn gevallen als meest maatschappelijke treinstation van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor hebben we dus ook die prijs mogen ontvangen. Dat is opgevallen bij het ministerie van IMW en die zijn ook naar Deurne komen kijken. Oh ja, ja. Om te zien wat we daar doen. Ja. En ja, straks was het onderwerp om iedereen aan de slag te krijgen. Nou, bij ons in de moestuin en in het stationspark zijn mensen van allerlei standen en randen zijn die aan de slag. Iedereen mag komen helpen bij het station van Deurne. Goed onderhoud, festivals organiseert u. Ja. En vandaag bent u hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. Als het lukt, dan wint u 100 euro. Kunt u daarmee mooi investeren in precies. Voor het station. Nou, ben ik in ieder geval de beste. Hè? Zo morgen. Is het. Houd de 24 uur vast. Ja, heel veel plezier. We gaan beginnen. Dank je wel. Mezelf heb ik één ding beloofd. Jij gaat eerder dood dan ik. Het gaat ook eigenlijk om de vrijheid van de wetenschap. Weet iemand het thuisadres van die hufter een baksteen door zijn raam of zo? Wetenschappers en bestuurders van universiteiten moesten de afgelopen jaren zelfs worden beveiligd vanwege hun werk. We weten waar je woont en dat je daarom toch maatregelen moet nemen. Fascisme heeft een gezicht en een naam. Dit is zijn telefoonnummer en e-mailadres. Fijne dag nog. Vandaag is de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers gepubliceerd. Vraag 1. Daaruit blijken hoeveel Nederlandse wetenschappers er werden beveiligd vanwege intimidatie of bedreiging? 20. 59. Ja, en die maatregelen liepen uiteen van het offline halen van contactgegevens tot het opschalen van pasjescontrole in het gebouw en het elders onderbrengen van medewerkers. Zag het trieste verhaal, ja. Ja, het is voor het eerst dat het onderzocht is door 3 koepelorganisaties. De data zijn verzameld sinds november 2022. Vraag 2. Hoe heet het meldpunt dat toen werd opgericht voor universitaire medewerkers? Meldpunt tegen discriminatie? Nee, Wetenschap Veilig. Vergelijkbaar met het initiatief Persveilig voor journalisten. Vraag 3, luister hier even naar. Patatje wordt een luxe artikel. Patatje met mayonaise of curry wordt duurder dan ooit. Dit jaar zijn er een stuk minder goede frietaardappelen uit het land gehaald. De aardappelprijs is gestegen naar het hoogste punt ooit. Dat heeft ook invloed op de prijs voor een patatje of een frietje. Het is net waar je woont. Vraag 3. De prijs voor een patatje zonder saus stijgt dan al snel naar hoeveel euro? 3 euro? Ja. De slechte oost komt door een combinatie van te natte en te droge periodes. Dat friet duurder is, zit in meer dingen. Gestegen personeelskosten, bakjes en verpakkingen. Maar het komt ook door de gestegen prijs van zonnebloemolie. Vraag 4 dan. Wat is de voornaamste reden dat zonnebloemolie duurder is? Net van Oekraïne afkomstig is. Ja, de oorlog in Oekraïne. Daar komt het grootste deel van de olie vandaan namelijk. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, tuurlijk zijn er momenten in de wedstrijd waar het beter kan. Zowel in een druk zetten, zowel in balbezit. Maar ja, verdedigend hou je wel de nul. En dat is natuurlijk wel positief. Een voetballer, maar dat is totaal niet mijn ding. Ja, de context is goed. Het is Virgil van Dijk. Ja, de kinderen hadden gisteren thuis al geoefend. Van, pap, oh ja? Ja, voetballen. We hadden al die Franse voetballer die neus gebroken had. Oh ja. Ja. Nee, het is de aanvoerder van Oranje. Die blijft optimistisch over het Nederlandse spel. Na de ja, dat is ook een leuke ervan. Maar dat is ook het enige ervan waar ik van weet. Oké, okay, nou ja, u kunt er wel een extra punt scoren met deze vraag. U krijgt nog een vervolgvraag. Makkelijk of moeilijk? Welke wordt het? Doe maar makkelijk. Makkelijk. In welke stad speelt Oranje morgen? Ja, dat is al een goeie. Dat is Berlijn. Goed, we gaan naar de volgende vraag. Dan kunt u 4 punten bijverdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Ja. 4. Dat is geen koopje. 3. Ik ga door het plafond. Het huizen. 2. Voor 2 punten heb ik dit is wel een hele dure plek onder de zon. En voor 1 punt, ik ben in mei tot een recordhoogte gestegen. En dan kom ik uit op de huizenprijs. Dat is lekker, daar heb je een paar punten voorbij verdiend. Je hebt nu 5 punten in de nieuwsfactor. En daarmee kunnen we dan naar het kanon. Klaar voor? Ja. Oké, gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie won de Grand Prix van Spanje? Verstappen. Ja, een vliegtuig van welke maatschappij maakte gisteren een voorzorgslanding op Schiphol? Van KLM. Ja. Op welk Griekse eiland woedde een bosbrand nadat er vanaf een plezierjacht vuurwerk werd afgestoken? Creta. Hydra. Hins vraagt aan een dakloze man, heeft een gevonden portemonnee met daarin hoeveel euro naar de politie gebracht? 2000. Ja. Wie heeft gehint op deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2025? Joost Klein. Ja. Welk land werd gisteren op het EK uitgeschakeld door Hongarije? Schotland. Ja. Het aantal mensen dat welke premie niet kan betalen is weer gestegen. Ik weet niet. Zorgpremie. Na overstroming in Zwitserland wordt gevreesd voor lange files. Bij welke tunnel deze zomer? De Gotthards. Ja, een aantal landen, leden van de conservatieven in Engeland is in opspraak geraakt door te gokken op wat? Op de stemmen. Of op de verkiezingen. Ja, en welk bijzonder weerfenomeen was vannacht en vanmorgen te zien? Geen idee. Lichtende nachtwolken waren te zien. Even kijken, Michel, 7 vragen goed beantwoord. Je zit totaal op 35 punten. Vind je er zelf van? Ja, prima. Prima, toch? Ja. Ja. Kan vriezen, het kan door, hoor. Ja, kan je zo mee de vrijdag halen. Ja. Michel en Lintermans, dank je wel dat je hier wilde zijn vandaag. Graag gedaan. Dank ook voor mijn spraakmaker, Marjolein van Heemstra, dat je hier wilde zijn. Succes met je voorstelling. Dank je wel. En dank ook Nienke Meijer, Korstaal, Mohamed Abdi voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Zometeen weer op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen deze maandagmorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Nieuwe dag van hoorzittingen in Den Haag met beoogd bewindslieden. Zal het ongetwijfeld gaan over de rechtsstaat. En dat is nou precies het onderwerp waar mijn gast morgen een lezing over gaat houden. De Meester Visser-lezing en over antisemitisme. Meester Visser was president van de Hoge Raad toen de oorlog uitbrak en hij plaats moest maken omdat hij Joods was. Gert-Jan Segers is mijn gast zo hier in Sven op 1. Dat om 11:30. Tot zover Spraakmakers. Ik dank voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Gert Kluk. Dit was een programma van